Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 26 Ekim Perşembe, yıl 2017, ay 10, gün 299, Hızır 174, 1439, Hicri Sefer 6, 1433, Rumi Ekim 13. Günün malumatı, dünden devam, Akrep Burcu'nda doğanlar. Uğurlu gününüz Salı, uğurlu sayınız 9, uğurlu taşınız topaz, uğurlu renkleriniz koyu kırmızı ve siyah. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı karanfil, hanım eli, ateş çiçeği. Uğurlu kokularınız misk, zümbülteber ve manolya. Uğurlu müziğiniz marşlar ve canlı parçalar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. They dropped something on the road. She picked it up. And cultural revolution right away began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. I was schizophrenic. And if it is, they always were afraid. So I wrote in the Pradal. Ava pravda, ava prosta маленький медведик. Сел на велосипеде и все нахуй проебал. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Da da da da. Oh no! Swore. Out of all table of contents, that mother actualized. I'd like to be a big fat fucking fly. The one that spins around your head all day and all night. And sound of it is just like a what? But by the accident of some kind of dispensation, I ended up being a wealthy unique attention. And I survived even fucking radiation. A big fat fucking what? And I would visit you alive. Ah! Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Gogol Bordello'nun Sally adlı parçasıyla yaptık. Neşeli, heyecanlı bir parça. Sally, aynı zamanda artık bitirmekte olduğumuz Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bir bölüm, şimdi onu okuyacağız. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sel. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas Jefferson dul kalınca karısının bütün mal varlığı onun üzerine geçti. Diğer şeylerin yanı sıra Sally de ona miras kaldı. Gençlik yıllarında çok güzel olduğuna dair tanıklıklar var Sally'nin. Sonrası meçhul. Sally hiçbir zaman konuşmadı. Eğer konuştuysa da dinleyen olmadı ya da hiç kimse dediklerini kaydetme işini üstlenmedi. Oysa elimizde Başkan Jefferson'dan kalma pek çok portre ve onun söylediği sürüyle söz var. Mesela, bedenin ve zihnin doğa vergisi özellikleri konusunda zencilerin beyazlara nazaran daha alt düzeyde olduklarına dair derin şüpheleri olduğunu ve ahlaki açıdan iğrenç bulduğu beyaz kanla siyah kanın birleşmesi olayının onda uyandırdığı büyük tiksintiyi her zaman dile getirdiğini biliyoruz. O, eğer köleler günün birinde özgür olacaklarsa, onları her türlü karışma riskinden uzakta tutarak söz konusu tehlikenin bertaraf edilmesi gerektiğine inanıyordu. 1802 yılında James Callender adındaki gazeteci Richmond'da Recorder gazetesinde yayınlanan bir makalesinde herkesin bildiği şeyi tekrarladı. Başkan Jefferson, kölesi olan Sally'nin çocuklarının babasıydı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. ...1997'de ortaya çıkmış bu arada o DNA'larından DNA testlerinin sonucu. O zamana kadar herkes inkar ediyormuş. Thomas Jefferson'ın çocuğu yok deniliyormuş ama... Kesinlikle. 97'de DNA testiyle beraber bilmiyorum ortaya çıkmış. Halbuki 1802'de yazmış şey. 215 yıl önce James Callender Recorder gazetesinde yazmış zaten. Sally, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın meşhur Thomas Jefferson'ın Amerikan devriminin adamı, köleliği devam ettirmek isteyen ve asla kanların karışmaması gerektiğini söyleyen, beyaz kanla siyah kanın karışması kendisine miras kalan Sally'den çocukları olduğunu söylemiş. Ama ancak ne zaman dedin? 1995. 8 pardon, 8'deymiş. 97 dedim ama 98'de. Yani tam 172 yıl sonra ortaya çıkmış. Herkesin bildiği bir şey. Peki 190. neden böyle konuşuyor Jefferson? Yiğitliğe riyakar biri mi? Hepimiz kadar. Politikacılar biraz riyakar oluyor galiba, evet, diye bir hissiyat doğdu içimde. Neyse. Bir özür borçlular galiba ama o gazeteciye de. Evet, gazeteciye de, Sally'e de en çok. Evet. Doğrusu. Ki torunları hala yaşıyormuş. Evet. Ama torunlarına da bir özür borçlular aslında. Evet, tarihte bugüne kısaca göz atalım. 740'ta bugün milattan sonra, yani İsa'dan sonra bir büyük bir deprem, zelzele, o zaman söylendiği şekliyle, yani o zaman dediğim benim gençliğimde söylendiği şekliyle, Konstantinopolis'i ve etraftaki kırsal alanları vurmuş ve şehrin koruma duvarlarına, surlarına ve içindeki binalara büyük bir zarar getirmiş. İnsan kaybı hakkında bir şey söylemiyor bendeki. Kaç yılda demiştiniz? 740. 1970'te bugün Muhammed Ali, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın yetiştirdiği en büyük sporculardan, boksör, aynı zamanda da aktivist, sivil haklar mücadelecisi, eşitlikçi Jerry Quarry ile dövüşüyor Atlanta'da, Georgia'da. İlk defa 3 yıl ara vermiş. Formunun zirvesinde olduğu bir zamanda 3 yıl ara vermiş. Neden? Neden? Çünkü boks yapmasına izin vermemişler. Neden? Neden? Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için. Onlar da bizim gibi insan. Niye öldüreyim ki ben? Vietnamlı kardeşler mi dediği için. Muhammed Ali. Evet. Onun için de hala en büyük şampiyon diye adlandırılıyor zaten. Yani bütün parayı, şöhreti, her şeyi reddediyor, göze alıyor, hapse giriyor. 2002 yılında da Moskova'da tiyatro rehin alma krizi var. Rehine krizi, yaklaşık 50 kadar Çeçen terörist deniyor ve 150'de onların rehin aldığı insan, hepsi ölüyorlar. Çünkü Rusların o zamanki, hala da öyle deniyor belki de, Spetsnaz diye bilinen özel kuvvetleri, özel harekatçıları Moskova'ya bir operasyon düzenliyorlar. Fırtına operasyonları, özel harekat. Fakat çok fena oluyor yani. 50 militanın yanı sıra 117'de sivil hayatını kaybediyor. Ve gaz kullanıldığı söyleniyor. Evet, herkesi öldürmüşler yani. Buna da özel harekat operasyonu diyorlar ondan sonra. Rus tipi. Evet. Bir müzikal sırasında 3 gün boyunca Çeçen teröristler orayı işgal etmişler. Sonu da bu olmuş işin. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Uzun süreden sonra ilk defa önemli bir iyi haberle başlayalım. Büyükada'da hak savunucuları yargılanmakta idi biliyorsunuz. Daha doğrusu Büyükada'da hak savunucuların güvenliği konulu bir toplantı nedeniyle haklarında dava açılan 9'u tutuklu, toplam 11 hak savunucusunun yargılandığı davada tutuklu 8 hak savunucusu da tahliye edildi. Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, "Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı'nı da dışarı çıkarana kadar çalışmaya devam edeceğiz," demiş tahliye olurken. Evet, savcı ilginç bir şekilde 7 hak savunucusunun tahliyesini istedi. Bir tek Veli Acun'un istemedi. Neden istemedi? Veli Hoca hariç tüm sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde mütalaa vermiş. Neden? Bilemiyorum. O noktayı göremedim. Ben de. Ama savcının bir bildiği var herhalde. Sonradan ama o yüzden savcı uymamış. Evet, herkesin bilmediği bazı şeyleri biliyorlar. Öyle olmuş. İddianamede sanıkların silahlı terör örgütüne yardım etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl arasında hapisleri isteniyordu. Evet. Yani hak savunucularının güvenliği konusunda, stres giderme filan konusunda halka kapalı fakat kapıları açık, herkese açık olan bir otelde yaptıkları bir toplantıda, gizli toplantı, hatta casusluk filan dediler. Bütün sanıklar tahliye edildi. 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, İdil Eser, Nalan Erkem, Peyter Stoydner, Özlem Dalkıran, Ali Garavi ve Veli Acun'un tahliyesine karar verildi. Ayrıca Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Neden? Neden efendim? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yok, o yüzden sordum neden diye. Savcı biliyordur ama. Savcı tabii biliyordu. Çünkü o yüzden savcı. Hakimler de biliyordu. Muhtemelen. O yüzden hakim. Neden paylaşmıyorlar bu bilgileri peki insanlarla? Ya da gazeteciler bir söylüyor da gazeteciler mi iletmiyor bu durumu? Evet, ilginç. Bir sürü soru da sorabiliriz ama şimdilik çok mutluluk verici bir haber olduğunu söyleyelim. Tutuksuz sanıklar Şehmuz Özbekli ve Nejat Taştan hakkında da adli kontrol kararı vardı. Ta 25 Temmuz'da verilmiş. O da kaldırılmış. Sonradan şüpheli, tırnak içinde şüpheli olarak eklenen Taner Kılıç hakkında terörizmin finansmanı ve casusluk. Ne? Casusluk mu? Casus. Casus. Casus belli. İddiasıyla tutuklu bulunduğu İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyanın Büyükada davasıyla birleştirilmesine de karar verilmiş. Bir sonraki duruşma 22 Kasım'da. Bir soru daha geliyor. Durmadan soru soracağım bugün. Hadi bakalım. Hiçbirini bilemiyorsun zaten ama olsun. Bunu bileceğinden eminim. Robin'la Selahattin de bakıyorlar. Yani tek değilim burada. Üçüne birden soralım o zaman. Buyurun. Sorayım. Ya da ikisine birden sorun da ben burada haber okuyayım. Çünkü Peter Stoltner'in ifadesi de ilginç. Evet, onları savunmasını okuyacağız. Savunmalara geçeceğiz birazcık ama tamam, soruyu alalım hadi. Neden hepsi beraat kararı niye vermemiş mahkeme? Neden? Ya beraat etmiş olmaları gerekmez mi bu durumda? Her şey ortada. Bomboş bir iddianame. Delil yok, iddia yok ve hepsini tahliye etmişler. Yani olası bir cevaptan bahsedeyim. Tahminimden daha doğrusu. Hoş olmaz mıydı ya? Çıkın gidin ve beraat ettiniz dese mesela. Yani aynı şeyi kendisi için de istemek zorunda kalmasından korktuğu için belki de dememiş olabilir bunu. Neden? Kimin? Yani hakim kendisi için de böyle bir beklentiye girmemesi için, kendisinin böyle bir beklentiye girmemesi için hadi hepinize beraat veriyorum demek istememiş olabilir. Yani beraat veriyor, ardından da 2-3 ay sonra kendisi de beraat ister bir duruma gelebilecek konuma gelmekten, daha doğrusu böyle bir durumda bulunmaktan korkmuş olabilir. Ama bağımsız yargı sonuçta böyle şeyler benimkin için sadece komple teorisi, böyle saçma, evet, kusura bakmayın. Rica öyle ederim. Yani. Onlar da zaten suskun kaldılar yani. Bu sorunun cevabını. Ama güzel bir paranoya haber. Duruşma savcısı Selahattin Kambur, Veli Acun'un tutukluluğun devamını neden istediğini anlayamadık ama diğerlerinin tahliyesi istemiş. 113 gün hapiste yattılar. İlk kez hakim karşısına çıktılar. Savunmalarını yaptılar. Ve mahkeme heyeti Adem Aygün, üyeler Ayhan Arduç, Gülşah Eğilmez, Türüdi, Katip Turgut Erken. Suçlamalar: örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, silahlı terör örgütüne üyelik ve Kılıç için de silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanıyorlar. Cumhuriyet savcısı kim? Can Tuncay. Onun hazırladığı iddianamede peki üye oldukları iddia edilen örgütler hangileri? FETÖ, PYD, PKK, KCK, DHKPC. Ya müthişsin. Yani bravo. Alışkanlık oldu artık böyle tıkır tıkır saymak. Sorun gene aynı şekilde söylerim size. FETÖ, PYD, PKK, KCK ve DHKPC. Bravo. Ama ileride yeni eklemeler olur mu ya da çıkarmalar olur mu, o kısmını bilemiyorum. Evet ama güzel. Çok heyecan verici bir şey. İstanbul'da Büyükada'da insan hakları savunucuların korunması, dijital güvenliği konulu bir atölye çalışması. Zaten bu Mayıs'ta, Haziran'da yapılacakmış ama şeye geldiği için, denk geldiği için, Ramazan, hı hı, denk geldiği için ertelemişler. Temmuz'u ertelemişler. Neden Temmuz? Çünkü yıl dönümü darbenin filan. Rüyasında neden da görmüşler midir acaba? Böyle ondan şeyde sonra. Onlar tartışılıyor bu arada CNN Türk'te. Ve en enteresan şeylerden bir tanesi de ne? Rüya mı? Evet evet. Mahkumların gördüğü rüyalar sonrasında yapılan komple teorileri falan tartışılıyor. Rüya tabirleri. CNN Türk falan. 5 Temmuz'da otele düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınıyorlar. 30 saat haber alınamıyor yakınlarından. Evet. 30 saat kayıplar yani. Hatırlarsanız biz de aynı şekilde, evet, haber almaya çalışıyorduk. Evet. Ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorduk. İşte aralarında yakından tanıdıklarımız, hatta çok yakın dostlarımız, Özlem Dalkıran gibi. Evet. Bizim en önemli küresel ısınmayla ilgili dünyada yapılan tek ilk diyelim, tek değildir herhalde, çizgi romanı da Türkçe'ye çeviren bizim adımıza Özlem Dalkıran'dan haber de alamamıştık. Evet. Evet, sonra şimdi gözaltı kararının da gözaltına alınmalarından önce gözaltına alınıyorlar, sonra gözaltı kararı çıkarıyor. Tam 5 saat sonra bu da ortaya çıkmıştı Biyanet'ten. Bunları takip edebilir. Ben sorayım, neden böyle oldu diye peki, izin verirseniz. Bilmiyorum. Yani gözaltına alındıktan sonra gözaltı kararı çıkarmak ne demek oluyor? Böyle bir şey var mı? Sonuçta siz hukukta benden daha fazla haşır neşir olmuş insansınız. Ben Roma hukukunu seçme dersi olarak aldım. Anlamadığım için ikinci derste çıktım. Ben edebiyata meraklıyım. Bir hukuku bırakalım. 1984'e bakacaksın. Hmm. Orada da öyle mi oluyor? Orada hepsi var. Anladım. Tekrar okumak lazım. Özgürlük esarettir. Esaret mutluluktur. Yok, o cahillik. Cahillik miydi? Evet. Esaret neden mutluluk olsun ki diye. Cahillik tabii. Bakın ne kadar mutluyum. Evet, ondan sonra peki yani bu şekilde 18 Temmuz'da bak, 10 hak savunucusu 17 Temmuz'da adliyeye götürülmüştü. Savcı örgüte üye olmamakla birlikte. Örgüt adına suç işlemi. Evet. Siz bırakın, ben tanımlarım aynı şeyleri. Hangi örgüt? PKK, KCK, PYD, FETÖ. Bir de DHKPC. FETÖ'yü unuttum bu sefer. PDY işte, paralel devlet yapılanması, FETÖ-PDY. İkisini ayrı ayrı mı söylüyorum? Ayrı ayrı söylemek gerek. Tamam, tekrar edeyim o zaman. FETÖ-PDY, PKK, KCK, DHKPC. Evet. Oradan örgüt adına suç işlemek, TCK, ben de 3 harf söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu yani, 226... Silahlı terör örgütüne üyelik, TCK 314-2, 314-3 suçlamalarıyla tutuklanmalarını talep ediyor. 18 Temmuz'da İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Özlem Dalkıran Helsinki Yurttaşlar Derneği, Günal Kurşun İnsan Hakları Gündemi Derneği, Veli Acu İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ali Garavi İsveç Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi, Peter Stoidner Almanya Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi tutuklanıyor. İknur Üstün Kadın Koalisyonu'ndan, Nalan Erkem Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden, Nejat Taş'tan Eşit Haklar İzleme Derneği'nden, Şehmuz Özbekli Hak İnisiyatifi'nden, onlar da haftada 3 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor, yurt dışına çıkış yasağıyla. Neden yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün adli kontrol? Haftada 3 gün mü? Hmm. Neden her günü değil mesela, ya da hafta sonu... neden hiç adli kontrol olmuyor? Evet. Neden yurt dışına çıkmalarına izin vermiyorlar? Neden? Bilmiyorum. Bu soruları bilemiyoruz. Ve sonuçta 21 Temmuz'da da daha da yakalayalım dedi. Evlerinde gözaltına alınan Üstün ve Erkem 23 Temmuz'da da tutuklanmışlardı. Sonra Nejat Taş'tan ve Şehmuz Özbekli de haftada 2 gün adli kontrol şartı. Neden 2 gün? Ve yurt dışına çıkma yasağı neden yasak? Serbest bırakılıyorlar 25 Temmuz'da o şartla. Bir de avukat Taner Kılıç da Türkiye Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, o da şüpheli olarak ekleniyor. 1 milyondan fazla mektup yazılmıştı biliyorsun değil mi? Evet, biz de dün bir tanesini günü sözü olarak paylaşmıştık. Meksika'dan yazılan, Adalet Bakanı'na yazılmış olan bir mektubu. Adalet Bakanı daha okuyor şimdi o mektubu. Evet, adil yargılanma talebi herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Adil yargılanma durumu. Bu ileride sizin de sizin çocuklarınızın da başına gelebilecek bir şeydir diye ta Meksika'dan yazmışlardı. Evet. Biz de günü sözü yapmıştık. Pekala, şimdi... O zaman devam edelim. Peter Stoidner'e girmeyecek miyiz? Girelim. Tamam, bir saniye açayım haberi. Peter Stoidner. Peter, özür dilerim. Alman eğitmen Peter Stoidner 20 yıldan fazla süredir eğitimci ve kolaylaştırıcı olarak çalıştığını, çalışmalarının insan hakları ve şiddetsizlik odaklı olduğunu ve stresle müdahale ile travmayla başa çıkma konusunda çalıştığını söylemiş. Daha önce Türkiye'de herhangi bir organizasyona katılmadığını dile getirerek bugüne kadar hiçbir terörist örgütü destekleyici çalışmada bulunmadığını da dile getirmiş. Savunmasını İngilizce yapmış Stoidner. Konuşmasının Türkçe'ye çevrilmesi sırasında sıkıntı yaşanmış. Niye? Avukatlar yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için... Neden demeniz lazımdı galiba. Neden? Avukatlar yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için arada müdahale etmek zorunda kalmış. Alman eğitmen günümüzde dijital dünyadaki olması tehditlere muhtemel tehditlere dikkat çekerek bugün herkes tehdit altında, insan hakları savunucuları hem duygusal hem dijital stres altında demiş. Stoltner Büyükada'daki çalıştaya bir diğer eğitmenin müsait olmadığı için tesadüfen katıldığını, hakkındaki bilgilerin Türkiye'deki bazı medya kurumlarında ön yargılı bir şekilde aleyhinde kullanıldığını, temel haklarının ihlal edildiğini ve Türkiye, Türk adalet sisteminin haklarını korumak için başvurusuna rağmen hiçbir şey yapmadığını dile getirmiş. Ben de kendisine burada Willkommen diyorum. Willkommen Türkay. Warum? Warum nicht? Warum nicht? Doğru cevap. Evet. Peki. Karakolda ajan olduğum söylendi demiş. Karakola gidiyorsunuz, sen ajansın diyorlar. Adam kalmıştır böyle. Ajan. Ama tabii Türkçe mi söylemişlerdir? Evet. Ajansın sen. Ajansın sen. Almanca söyleyecek halleri yok ya karakolda. Burası adalar karakolda. Şimdi Özlem Dalkıran. O kadar hazırlıklı olsalar zaten gözaltı kararını önceden çıkarırlardı. Evet. Nereden bulacaklar şimdi Almanca bilen kişiyi karakolda? O çevirmen, muhbir çevirmenlerden yararlansalardı. Ha, olabilir. Olabilir. Değil mi? Ki, evet, evet. Yani bir muhbir çevirmen kapının arkasından duyduğum bunlar casusluk yapıyordu dedi de bunun üzerine tutuklandılar. Bütün bu soruların cevaplayamadığın, Selahattin'le Robledo'nun da cevaplayamadığı soruların tek cevabı bu. Bir adam ya da dinliyor böyle. Adam mı kadın mı bilmiyorum. İnsan. Dinliyor. Ha, bunlar casus casus diyor ve savcı da götürün bunları diyor. Polis basıyor, ellerinizi havaya kaldırın diyor. Havuz kenarında toplantı yapıyorlar. Öyle o sırada havuz ki kenarındaki fotoğraflarını da paylaşıyorlar, hı, dijital olarak filan. Ateş edeceklermiş gibi anlatıyorsunuz şu anda. Evet. Böyle böyle bırakın, evet, bırakın, her ellerinizi kaldırın. Şimdi tutuklu yargılanan Özlem Dalkıran savunmasına şöyle başlamış. 3 aydan fazla süredir özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Neden bilmiyorum. Stresle nasıl baş edebileceğimizi öğrenmek için bir araya gelmiştik. 100 günü aşkın süredir stres altındayız. Bildirim yapılmaksızın gizli yapıldı iddia edildi toplantı. Gizli değildir. Kapalıdır. Atölye çalışması kararı Nisan ayı toplantısında alınmıştır diyor zaten İnsan Hakları Örgütü'nde. Her ne kadar Büyükada ve Temmuz'dan anlamlar çıkarmak istenmiş olsa da aslında toplantı Haziran'da olacaktı. Ramazan nedeniyle ertelendi. İzmir'de düşünüldü. İnsan ister istemez merak ediyor. Bu toplantıyı Mayıs'ta İzmir'de yapsaydık bugün burada olacak mıydık? Hayır. O zaman başkaları olacaktı. Kim diyordu bunu efendim? Özlem Dalkıran. Hı hı. Ondan sonra Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in açıklamasına değineceğim eğer sizin Özlem Dalkıran bitiriyorum kısmı bittiyse. Otelde gizli buluşulur mu demiş. Otel konukları valiliğe bildirilir. Gizli toplantıya iki tercüman tutulur mu? Orada ayrıca da çalışanları otelin girip çıkıyorlar tabii, çay kahve servisi falan yapıyorlar. Çalışanlara servis yaptırılır mı? Toplantının katılımcıları gizli olsa katılımcılar fotoğraf gönderir mi? Biyanet'in Büyükada'daki 100 kişilik akşam yemeğine katılır mı gizli toplantı katılımcıları demiş. Bizim içeride konuştuğumuz verilerin korunması ve stresle baş etme yöntemlerinin insan hakları savunucuların alanı olmadığı söyleniyor. Biyanet'in Büyükada'daki toplantısı mı varmış? Evet. Bizi çağırmadılar aşk olsun. 100 kişi. 100 kişi. Ayrıca ya bir toplantı organize etmek suç değildir. Benle ilgili iddialardan biri de İştar Gözaydın'la konuşmam diyor. Kendisi 90'lardan beri arkadaşım, yani 20 küsur yıldan beri tutuklandı ve serbest kaldı. Muhtemelen aramam da onun çıkışını kutlamak içindir. Tahliye olan arkadaşınızı ararsınız elbette. Muhtemelen aramam da onun çıkışını kutlamak içindir diyor. Hı hı. Tahliye olan arkadaşınızı ararsınız elbette. İşler Gözaydın'da ben de FETÖ-PYD ile filan alakalı değiliz demiş. Tamam, ben de sıra değil mi? Evet. Sen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in açıklamasına özür dilerim yer vermişler Doğu Çevreli'nin internet sitesinde. Toplantının sosyal medyadan duyurulmamasının gizli olduğu anlamına gelmeyeceğini söylemiş öncelikle. Ankara'da yetkililerle de görüşüyorum ama onu da sosyal medyadan duyurmuyoruz demiş. Eser etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini dile getirerek, çünkü pişman olacağım hiçbir şey yapmadım, insan hakları savunucusu olarak yapmam gereken şeyleri yaptım diye konuşmuş. İşte. Evet. Burada diğerlerinden fark ortaya çıkıyor insan hakları savunucularının. Neyse, İsveç vatandaşı eğitmen Ali Galavi savunmasına öncelikle bu oturum için teşekkür ederim diyerek başlamış. Kaç gündür karanlıkta hissediyorum kendimi. Karşımda dinleyecek biri var diye en sonunda sevincini dile getirmiş. Galavi gözaltına alındığı zaman hakkındaki suçlamalar konusunda bilgi verilmediğini, tercüman sağlanmadığını söylemiş. İsveçli eğitmen gözaltındayken iki sivil polis tarafından bir aracın arkasına koyularak hastaneye götürüldüğünü, ancak gidene kadar nereye götürüldüğünü bilmediğini ifade ederek yol boyunca hiç konuşmadılar, kendimi hayvan gibi hissettim demiş. İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi avukatı Günal Kurşun 8 metrekarelik yerde 13 gün boyunca 5 kişiyle gözaltında kaldığını, bir arkadaşıyla arasındaki borç ilişkisinin dosyada delil olarak gösterilmeye çalışıldığını söylemiş. Ya evet, Ali Garavi'ye bir an dönelim. Bu duruşma için teşekkür ederim çünkü 120 gündür karanlıktaydım demiş. Evet. Kendime karanlıkta. Buraya gelirken biraz hafiflemiş olmayı istiyordum ama tersi oldu diyor, toplantıdan, stresten. Yani çalışmadığım yer kalmadı demiş. Herkesin yapacağı sunumdan ben sorumluydum. Dönemin Başbakanı Erdoğan da 2004'te bir uluslararası insan hakları konferansında Balkanlarda ailelerini arayan mülteciler için çalışarak başladım. Ben bu işe ondan başladım diyor. Yani Balkanlarda kendi ailelerini bulmak isteyen mülteciler için. Herkesin yapacağı sunumdan da ben sorumluydum. Dönemin başbakanı kim? Cumhurbaşkanı değil, partili cumhurbaşkanı değil, Adalet ve Kalkınma Partili cumhurbaşkanı değil, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. O da o konferansın ne kadar başarılı olduğunu söyledi diyor. Bu sıralarda Erdoğan'la eski defterler karışınca biraz ilginç şeyler çıkıyor ortaya. Zıpkı Osman Kavala'da ve Soros'la olduğu gibi, Soros'la 5-3 çehrelerle mutlu fotoğraflar çekilip Soros'un derneklerini, desteklediği derneklere kızdığını gönderen cumhurbaşkanları falan var. Onlardan çok var. Hatırlarsınız 25. yıl dönümünde Zaman Gazetesi'nin beraber pasta kesiliyordu. Evet, ama Kızıl Soros demiyordu o zaman, değil mi? O zaman Beyaz Soros diyordu herhalde. Soros Bey. Soros Bey. Evet, yani hayatımı şiddete karşı mücadeleye adadım. Sağlığım ve akıl sağlığım için endişe ediyorum. Hiçbir suçum yok demiş Garavi. Derhal ve şartsız tahliyemi talep ediyorum demiş. Yani delil olarak kullanılan haritayı değiştirdiler diyor. Nasıl yani? Çizdiğim harita bu değildi diyor. Orta Doğu'nun lingüistik dil haritasıydı diyor. Ne yapmışlar? Coğrafya harikada bakmışlar. İran hakkında konuştuğum için Türkçeyi de dahil etmedim diyor. Ama gazetelerde zaten onların tutuklanmaları kararı 5 saat sonra çıkıyor ya. Gazetelerde daha tutuklanma kararı çıkmadan bütün bu casusluklar falan iktidar gazetelerinde çıkmış. Ha, gazetelerde mi değiştirmişler? Evet, yani. Kim diyor bunu? Ali Garavi. İşte Türk medyasının yeteneğini bilmediği için Photoshop üzerinde ama neler yapabileceğini. Savcı da değiştirmiş. Savcı da mı değiştirmiş? Evet. Haritayı iddianamede görünce tanıyamadım diyor. Gazeteden mi almış savcıda? Herhalde. Gazeteye basıyorlar böyle Photoshop'la, ardından bu delil olarak mı kullanılıyor? Evet. Vay canına, gazetecilere olan ibretim, yani daha doğrusu takdirim şu anda tepe noktalarda. Evet. İran'la ilgili haritada sınırlar kaldırılmış. Başlık kaldırılmış çünkü başlıkta dil haritası diyor. Renkler neyi simgeliyor? Renkler her dili gösteriyor. Nerede ne konuşuluyor? Mesela mavi diyelim Farsça filan, anlıyor musun? Evet. Öyle. Sarı Kürtçe değil. Onları falan da kaldırmışlar. Polis tarafından şifrelerimin sorulduğu tek yer vatandaki, yani şeyin vatan, karakol. Karakol. Ben de avukatımın yanında şifrelerimi verebileceğimi söyledim diyor filan. 13 gün boyunca gece gündüz algısı olmadan tutulduk diyor. Böyle gidiyor. Lehime olan mesela telif sözleşmesi var Günal Kurşun. Yazdığı makaleler için telif ücreti alıyormuş. Lehine bir delil bu. Ama iddianamede yer almamış. Savcı diyor filan. Ama arkadaşıyla borç ilişkisi yer almış mı? Yok. Şeyin ayrıca yer almış. Baylok kullanılması durumu. Günal Kurşun'un. Günal Kürşun'un bir arkadaşıyla arasındaki borç ilişkisi dosyada delil olarak gösterilmeye çalışılmış. Ama başka birinin, kim demiştiniz? Telif hakkı gösterilmeyen. Günal Kurşun. Günal Kurşun'un telif hakkı, bu konularla alakalı delil sayılabilecek olan telif hakları gösterilmemiş dosyada. Evet, Nalan Erken de şey diyor, böyle bir iddianameyle karşılaşmak bir hukukçu olarak benim için çok üzücü demiş. Yani olacak iş değil demiş. Bu nasıl gizli toplantı diye sormuş. Tedaviye erişim hakkının kısıtlandığını belirtmiş Erkem. Bizler hayatımızın bütün aşamalarında şiddetle mücadele eden insanlarız diyerek iddianamenin somut delil olmamasına karşılık neden tutuklu olduğuna dair avukat olarak anlam veremediğini dile getirmiş. Siz de anlam veremiyorsunuz. Yargılananlar da anlam veremiyor. Muhtemelen hakim savcı da anlam verememiştir. Anlam verilemeyen bir dava vardı ortada. Hala da devam ediyor, tutuksuz yargılananlar da var. Maalesef Aziz Nesin'in aramızdan ayrılışının üzerinden epey zaman geçti. Yoksa mükemmel bir Aziz Nesin hikayesi olarak okuyabilirdik bunu. Onun yerini de dolduracak çok sayıda yazar ve öyle dahi bir yazara ihtiyacımız var. Veli Acu da diyor ki, Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. İnsan hakları alanında yüksek lisansıma devam ediyorum. Tamamen tesadüfen buradayım. Diğer arkadaşlarım gibi gözaltına alınırken toplanan eğitim materyallerimizin hiçbiri iddianamede yer almıyor diyor. Eğitim materyalleri, eğitim toplantısı bu. Onları koymamışlar çünkü hiçbirinde suç unsuru yok. Eğer biz bu kadar tehlikeliysek neden evimize bizi gözaltında alındıktan sonra 7 gün sonra gidildi? Çünkü aleyhimize delil yaratılmak istendi. Ben insanlara yardımcı olduğum için yargılanıyorum. Burada yargılanan benim insanlığım demiş. Aynen öyle. 112 gündür tutukluyum. Bu süreçten öğrendim. Artık hayatta daha temkinli olmak. Burada yardım etme duygularım yargılanıyor diye konuşmuş. Acı ayrıca sol gözünün protez olduğunu, tek başına bakım yapamadığını da dile getirerek, hastaneye kontrole gidemiyorum. İçeride 18 kilo verdim. Eşim 10 gün sonra doğuracak. Gebeliği riskli demiş. Neyse ki eşine kavuşmuş oluyor göz doktoru. Bu önemli. Bu son derece önemli haber. Burada bitiriyoruz çünkü epey de süreyi aştık. Fakat bir de son soruyu bırakıyorum bu ilk yarım saat dediğimiz 40 dakika içinde. Hangi gazetelerde yer alıyor bu haber? Elimde mesela, ben sana söyleyeyim. Cumhuriyet'te var. Ondan sonra Hürriyet'te küçük, çok küçük olarak verilmiş. Milliyet'te yok. Tamam mı? Hiç yok. Sıfır. Ha yok, varmış. Ha var. Pul bak. 5 satır. Büyükada davası sanıklarına tahliye. Devede kulak. Masrın davası. Habertürk'te var mı bakayım? Evet var. Sol alt köşede. O biraz daha büyük. İrice bir pul. 8 satır. Sabahta var mı sence? Sabahta mı? Olmaz sabahta. Yok. Haklısın. Akşamda? Ruh İsmi'nin bir şarkısı vardı. Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün, sorarlar diye. Sabahın sahibi kim? Hatırlayabiliyor musunuz? O kadar hızlı değişiyor ki. Bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Sabahta yok. Akşamda da yok. Sabahın sahibini bilmiyoruz. Gibi. Yeni Şafak'ta var mı? Yeni Şafak'ta vardır herhalde. Bu konuları en fazla takip eden gazetelerden bir tanesi. Erdoğan'ın çabasıyla serbest kaldılar. Öyle mi? Rusya işgali altındaki Kırım'da hapiste tutulan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiğgöz ve İlmi Ümerov'dan bahsediyor. Öbürü yok. Anladım. Ondan sonra Star'da var mı peki? Star. Yok. Ben söylüyorum artık sorularda. Sorudan kaçtın ve küstahlığa sığındın. Yapmayın. Yok, bu şey için. Nowert, Herbert Nowert, Amerikan Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü. Soruyu soran Sabah gazetesi muhabirine devletin medya grubunda çalıştığı iddiasıyla yanıt vermeyeceğini söylemiş. Özgür basına saldırı. O da şey demiş. Yok demiş. Ben böyle bir iddia olamaz demiş. Tamam anladım. Anladım ben demiş. Nowert. Okey, tamam, haklısın demiş. Tamam. Görünce tamam. Söylerim. Tamam. Aynen böyle. Bu haberi önemli bulmamışlar yani. Akşam, sabah, Star, Yeni Şafak, Türkiye ve diğer... Türkiye'yi görmedim doğrusu, uydurmayayım. Elimizin altında yok ama yok. Milliyete de biraz üzüldüm doğrusu. İnsan birazcık daha büyük verir. Hiç değilse vermişler işte. Düşün, Abdi İpekçi'nin geleneğinden geliyorlar. Hiç değilse veriyorlar. O kadar bir izde kalmış olsa gerek. Evet, pek ara. Açık Gazete. Bir adım Bir adım, bir adım, üç adım da biter bu odam. Bir adım, bir adım, bir adım, üç adım da biter bu odam. Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden daracık yaparlar bu evleri? Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden daracık yaparlar bu evleri? Pencereden görünen gökyüzüne inat. Bu evde bir çocuk, bir çocuk, bir kadın ve ben yaşardık. Bu evde bir çocuk, bir çocuk, bir kadın ve ben yaşardık. Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden bırakıp çekip, çekip gittiler? Neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden, neden bırakıp çekip, çekip gittiler? Uzaklarda görünen güzel günlere inat. Bir adım, bir adım, bir adım, üç adım da biter bu odam. Bir adım, bir adım, bir adım takılır düşüncelerim, takılır düşüncelerim, takılır düşüncelerim, takılır düşüncelerim, takılır, takılır, takılır, takılır, takılır, takılır, takılır, takılır. Ahmet Kaya'dan Neden adlı parçayı dinledik. Evet, neden dinledik diye soracak olursanız gününün anlam ve önemine hitaben çalabileceğimizi düşündüğümüz bir parçaydı bu. Neden sorusu sizin için, takılır kısmı da benim içindi. Güzelmiş, güzel şarkı. Evet, peki şeyi sorayım. Buyurun. Yeni soru olarak şimdi bu son derece önemli bir davada son derece önemli bir karar verildi. Evet. Bu neden yer almıyor şeyde, gazetelerin büyük bir kısmında hiç? Şimdi gazetelerin matbaaya veriliş tarzıyla alakalı çeşitli öngörülerde bulunacağım ama Milliyet gazetesi vermiş. Evet. Yani sabah akşam Yeni Şafak Türkiye. Cumhuriyet de vermiş. Evet. Yani bu matbaalar daha hızlı çalışıyor da sabah akşam Yeni Şafak, Hürriyet Star de vermiş. Yavaş mı çalışıyor? Büyük adaya ilk, hayır, ilk tutuklama olduğu zaman haber verenler de onlardı. Evet, onlardı. Tahliye kararı verildiği zaman haber vermeyenler daha, onlar mı? Tahliye diyorum. Daha evet. Tutuklama serbest. Olmadan. Evet. Söyleyenler onlardı. Davanın içeriği. İstihbarat demek ki geç çalışıyor. Yani sadece istihbarat devlet birimlerinde yok. Gazetelerde de var. Peki, onlar da geç çalışıyor olabilir. Çok kısa geçeceğim. Daha önce de sormuştum. Onların koskoca gazeteler bunlar. Evet. Muazzam. Okurları var, sermayeleri var. Okurları da olduğunu varsayıyor. Nasıl maaş veriyorlardı şimdi? Peki okurları niye itiraz etmiyorlar? Okurları mı? Onlar bilmiyorlar şimdi bu Büyükada'dan 8 tahliye kararı olduğunu mesela. Evet. Okurları. Neden itiraz etmiyorlar? Merak etmiyorlardır belki. Yani giriş gelişmeyi de sonuç kısmını merak etmiyorlar. Bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar mı? Nereden okumamışlar? Onların izledikleri televizyon kanalları da buldum. Söylemiyordur. Buldum cevabı. Hı. Cehalet mutluluktur değil mi? Evet. İşte onlar da mutlu olmalarını istiyorlar galiba okurlarının. O yüzden böyle bir duruma sevk doğru, ediyorlar. Doğru olabilir. Peki başka bir soru daha var. Peki bu kocaman mesela köşe yazarları, baş yazarları falan var Sabah gazetesinin devasa. Onlar nereden öğrenecekler bu haberleri? Twitter'dan. Herkesten daha profesyonel kullanıyorlar çünkü Twitter'ı. Kendi gazetelerinden Facebook'u öğrenemeyecekler. Tamam peki devam. Kendileri okuyorlar mıdır acaba gazetelerin, o kısmını da bilmiyorum. Ben kendi de yazılarım. Merak ettim. Kendi yazılarını da okuyorlar mıdır? Devam edelim haberleri. Avrupa Parlamentosu'ndaki farklı gruplardan 5 milletvekili ortak bir açıklama yayınlamışlar. Ve Türkiye'de tutuklu gazetecilerin, tutuklu gazeteci mi var Türkiye'de? Valla var diyorlar, var diyenler de var, yok diyenler de var şimdi. İnsanlar değişiyor, ikiye ayrılıyorlar. Tutuklu gazeteci var diyenler, tutuklu gazeteci yok diyenler diye Türkiye'de insanlar ikiye ayrılıyor. Evet, tutuklu yani Yeşiller Partisi'nin Avrupa Özgür İttifakı'ndan Alman parlamenter Rebecca Harms, Ahmet Şık'ın fotoğrafını taşıyor tutuklu Cumhuriyet muhabiri. Derhal serbest bırakılmalarını destekliyor ve Türkiye'nin geleceği için yaptıkları önemli işi sürdürebileceklerini umuyoruz demiş. 5 gazetecinin var aralarında... birçok tanıdık isim de var. Şahin Alpay'ı da görüyorum. Pek çok tanıdık durum var. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın fotoğrafını taşıyan Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi grubundan İtalyan parlamenter Fabio Massimo Castaldo da cezaevindeki gazetecilere destek açıklayarak onların asla unutulmaması gereken kişisel öykülerinin altını çizmek istiyoruz demiş. Evet. Asla unutulmaması gereken kişisel öyküleri. Şahin Alpay'ın fotoğrafını taşıyan Sosyal Demokrat Sloven parlamenter Tanya Fayon, gazeteciler taciz ya da tutuklanma korkusu olmadan haber yapamaz veya siyasi liderleri sorgulayamazsa etkin siyasi bir tartışma da olmaz. Türkiye'deki siyasi durum kötüleşirken gazetecilikleri nedeniyle tutuklu olanları dile getirmek ve onlara destek vermek bir ödev olmayı sürdürüyor demiş. Abdullah Kılıç'ın fotoğrafını taşıyan gazeteci Yeşiller Avrupa Özgür İttifakı'ndan İspanyol Jordi Sole Ferrando, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklanan her bir birey için uluslararası dayanışma göstermek görevimiz diyor. Kuvvetli bir şey var. Destek devam ediyor doğrusu. Almanya'dan Türkiye'de bir hukuk uyarısı var. Yani bu ilginç bir fotoğraf aslında, Özgür Bırak'ın fotoğrafı hakikaten. Hepsi gayet genç milletvekilleri bunlar. Gazetenin Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, kapatılan Özgür Gündem'in yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya, Zaman Gazetesi yazarlarından Şahin Alpay ve Abdullah Kılıç'ın fotoğraflarını da taşıyorlar. Bunu da söyledik. Bu arada Avrupa Birliği zirvesi geçen hafta uzlaşılan konu, zirvesinde uzlaşılan konu özür dilerim. Avrupa Parlamentosu bütçe görüşmelerinde ele alınmış. Türkiye'ye yapılan katılım öncesi mali yardımlarda 2018'de 80 milyon avro kesintiye gidileceği söylenmiş. Böyle bir durum söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Berlin'den bir açıklama var. Aralarında Alman bilişim uzmanı Peter Stoltner'in de bulunduğu 8 tutuklu insan hakları aktivistinin tahliye edilmesi Almanya'da memnuniyetle karşılandı diye yazıyor Doğu Çevreleri'nin haberinde. Berlin diğer tutuklular için de çabaların süreceğini bildirmiş. Evet, Almanya'dan da Türkiye'ye hukuk uyarısı var. Bu dediğin hukuk devleti ilkelerine riayet etmesi, uyması uyarısında bulunuyorlar. Bu yer 11 insan hakları aktivisti için söylüyor. Bu arada gazeteci Murat Aksoy 421 gün sonra serbest bırakılmasının ardından Silivri cezaevi çıkışında tek temennisinin gazetecilik yaptığı için tutuklu olan meslektaşlarının serbest bırakılması olduğunu söylüyor. Yani FETÖ Medya yapılanması diye adlandırılıyor. 29 kişi arasında yer alan gazeteciler Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın için verilen tahliye kararı sonrası sabaha karşı bir sularında serbest bırakılıyorlar. Cezaevi çıkanları arasında Cumhuriyet Halk Partili vekil Ali Şeker'in de olduğu yakınları ve sevenleri karşılıyorlar cezaevinden çıkanları. 421 gün oldu. Mesela eşi Şehriban Aksoy'un karşıladığı gazeteci Murat Aksoy cezaevi çıkışında diyor ki, mutluyum, 421 gün oldu. Geç de olsa adalet yerini buldu diyor. Tek suçum yazı yazmak diyor. Ne söyleyecek söz bulamıyorum. Ben çıktım kendim ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede hepsinin bir an önce tahliye olması demiş. Aksoy daha sonra kendisiyle aynı davada yargılanan ve aynı duruşmada serbest bırakılan Atilla Taş'la bir süre sohbet etmiş ve aileleriyle birlikte gazetecilere poz veriyorlar. Galiba var. Yani tutuklu gazeteci var mı diye soruyorsunuz. Sordunuz daha doğrusu Türkiye'de. Galiba var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Die Welt gazetesinde tutuklu muhabiri Deniz Yücel hakkında görüşünü bildirmesi için tanıdığı sürenin dolması üzerine Türkiye 6 haftalık ek süre talebinde bulunmuş. 6 haftaya daha ihtiyacı varmış. Açıklama yapılamıyor ya da çok iş var bu aralar. Çok yoğunlar. Evet. Fırsat bulamamışlar kendileri, bilemiyorum. Ama böyle bir Die Welt, istek varmış. Ünlü Die Welt gazetesinin muhabiri kendisi. Hı hı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı damat aynı zamanda Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmış ve hala orada tutuklu. Nisan ayında da AİHM'e başvurmuştu Yücel'in avukatları. Devam ediyor. Türkiye Deniz Yücel için evet ek süre talep etmiş. 6 haftalık. Bir de ek süre meselesi AİHM'den Türkiye'ye Cumhuriyet davasında da verildi. Dün konuşmuştuk ama bir kez daha söyleyelim bu vesileyle bağlantılı olarak. İltisaklı. İltisaklı. Yani bağlantı derken bir de ben de öyle bir terim kullanayım dedim. Ne nasıl güzel. Kulağa çok güzel. Dedim. Bir daha söyler misiniz? İltisaklı. AİHM Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında sürenin dolmasına rağmen savunma yapmayan Türkiye'ye ikinci ve son kez savunma için ek süre verdi. Biyanet'ten de takip ediyoruz bunu da. Adalet Bakanlığı 2 haftalık son gün ama. Adalet bak ya bayağı heyecanlı bir macera filmi gibi değil mi sence bu? Korku filminden ziyade macera filmi olarak nitelendirmeniz de beni ayrıca bir heyecanlandırdı. Yani peki korku demeyeyim şimdi. Gerilim. Gerilim diyelim. AİHM savunma için Türkiye'ye verdiği ek süre düğün dolarken Adalet Bakanlığı Strasbourg'daki yüksek mahkemeden 2 haftalık daha ek sürede bulunmuş. Alican Uludağ'ın haberi bu. Talebi kabul etmiş AİHM. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 Kasım'a kadar bir daha süre uzatım talebine izin verilmeyecek demiş. Ben olsaydım iktidarda açıkça konuşmak gerekirse bu köpekli aramaya köpekli aramayla cevap vermek gibi Avusturya'daki uçaktan inen insanları aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne asıl size 15 gün süre tanıyorum ya da kaç gün istenmişti? 7 gün. 7 gün süre tanıyorum şeklinde bir açıklama yapardım. Ama bu konuda galiba o metot tutmuyor. Yok 2 hafta haklısın. 14. 14 gün. Bu konuda işte o yöntem olmuyor galiba. Ancak gücü insanların turistlere yetiyor. Hem Avusturya polisinin gücü Türkiye'den gelen insanları köpekle aramaya yetiyor. Hem de aynı şekilde Türkiye'ye gelen Avusturyalı polis, Avusturyalı turistleri köpekle aramaya yetiyor gücü demek ki insanların. Al. Köpeklerin bu şekilde kullanılması da ayrı bir konu zaten. Evet o da apayrı bir şey. Evet. Adalet Bakanlığı'na Ahmet Şık dosyası için tanınan savunma süresi de dün doldu. Türkiye'nin ek süre talep edip etmeyeceği de belli değil diye devam ediyordu haber. Bu arada yeni bir haber var. Hukuk haberlerini takip ederken Cumhuriyet Halk Partili Tanrı Kulu savcılığın Berberoğlu kararına yani Enis Berberoğlu hakkındaki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili hapis cezasının bozulması kararına şerh düşmüştü biliyorsun evet. Savcılık ama Sezgin Tanrı Kulu tecrübeli bir hukukçu olarak diyor ki savcılık bozma kararına şerh düşemez, görüş yazamaz, yasa dışıdır diyor, yasalara aykırıdır diyor, olamaz diyor böyle bir şey. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararıyla bağlı olacağı filan faş mekan diye gidiyor. Yani kanun yolu mümkün değilse de görüldü ekranımızda dosyanın incelenmek üzere mahkemesince gönderilmesi üzerine fiziki dosyada getirilerek incelenmiştir gibi bir anlaşılmaz cümleler var. Bozma kararına dair değerlendirmesi böyle ama olamaz diyor. Bu konuyla alakalı bir haberi de şu anda aktarayım. Bir Gün Gazetesi muhabiri Zeynep Kuray dün akşam saatlerinde evine evet. Yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Zeynep Kuray'ın İstanbul Kadıköy'deki evi 22:30 civarında polis tarafından basılmış. Evde arama yapan polis Kuray'ı gözaltına almış. Bir güne konuşan ablası Sema Kuray, Zeynep Kuray'ın Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söylemiş. Yani Facebook'ta bir şey söylediği için evi basılıyor. Evet, içiniz rahat olsun. Gazetecilik faaliyeti yüzünden değilmiş yani. Evet, hukuk derken bir de şeyi söyleyelim. Ya bunu söylemeseydik keşke, keyfimi kaçırdın şimdi. Yani bu haberi vermeseydik. Akademisyenlere de Ankara Üniversitesi yönetiminin soruşturma açtığı akademisyenler savunmalarını yaptı dün. Ve YÖK'ün, yani Yüksek Öğretim Kurumu'nun yürürlükten kaldırdığı yönetmeliğin bir maddesiyle suçlanıyorlar. Kanun hükmündeki kararnameyle. Yani Samuel Beckett, Václav Havel filan gibi yazarlara ihtiyaç var. Absürt tiyatro yazarlarına. Yani Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı soruşturma kapsamında savunma yapanlar, akademisyenler Kerem Altıparmak, Ahmet Alpay, Ferda Dönmez Atbaşı, Ayhan Yalçınkaya, Emel Mimiş ve Bedriye Poyraz'a 10 Şubat'taki eylemde binişleri. Biniş ne demek? Biniş mi? Biniş. Ata biniş. Yok. Arabaya biniş. Üniversite öğretim üyelerinin giydiği cübbe. Binişleri yere serenlerin tespit edildiğini ve haklarında soruşturma açıldığını belirten bir belge göndermiş ve belgede suçlamaya dair bilgi vermemişti. Bu binişlerin üzerinde, yani güzel isimmiş biniş. Ben bugün bir şey öğrendim, öğrenirim. Evet. 800 yıldan beri mesela Salamanca Üniversitesi'nden bahsediyordu ya, dün konuşuyorduk evet. Galeano'dan filan. Yere serenleri tespit edildi ve soruşturma, yani binişleri yere serip mesleğin vakarına uygun davranmadınız. Vakar ne demek biliyor musun? Evet. İyi, sormayacağım. Biliyorsan cehalet mutluluktur. Mesele yok. O polislerin onların üzerinde postallarıyla gezinmesi, fotoğrafını nasıl buldun? Vakara uygun mu? Binişlerin vakarına. Vakur oradan geliyor değil mi? Vakur. Vakur pardon. Hı-hı. Evet. Oradan rektörlük protestoya biniş eylemi demiş zaten. Bu hakikaten tarihe geçecek güzellikte bir şey. Biniş böyle olmuş. Son olarak da İstanbul'da Beşiktaş kazısından bahsedelim. Ve kapatalım. Bugün Türkiye ile ilgili açtık ve devam ettik. Halbuki savaş, barış haberleri de vardı epey ama iklim haberleri de, onları 9.30-10 arasına bırakacağız. Ya biniş demişken son bir haberde ben ekleyeyim. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda umut verici gelişmeler olduğunu belirterek komadan çıkış belirtileri olduğunu ve bu bulguları bize verdiğini paylaşmak istiyorum demiş. Kendisi Doktor İbiş de bu konuda. Yani KHK'lar öncesinde de akademisyenleri akademiden temizleme konusunda oldukça sık kulağa çınlatılan insanlardan bir tanesiydi. İbiş. İbiş binişlerle ilgili bir şey söylemiş. Hayır, mi? Hayır, İbiş binişlerle alakalı bir şey söylememiş. İstanbul'da bulunan 3500 yıllık mezarlar da Orta Asya kültürüne ait çıkmış. Yani Beşiktaş'ta metro kazısı sırasında giderek... Metro tamamlanacak mı bilmiyorum bu ama çok önemli bir haber aslında. 3500 yıllık kurgan tipi 35 mezar nereden geliyormuş? Karadeniz steplerinde yaşayan eski Türk ve Altay kültürüne ait. Yani Bizans değil. Bizans değil. 1071 de değil. Çok daha öncesine dayanıyor bu olaylar. Şimdi 2071 yılına tekrardan deadline vermek bu saatten sonra geçersiz. 2071 diye bir tarih yok artık. 2071'den önce Türkiye'den, daha doğrusu Türkiye'den nereden çıktı? Altaylardan gelen insanlar İstanbul'a kadar gelmişler. Yani Anadolu'ya giriş 1071 yılından Malazgirt'te olmuyor. Daha öncesine dayanıyor. Bu saatten sonra 2071'de çeşitli fantazilerimizi gerçekleştireceğiz demek bence hükümsüzdür. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberi bu. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nın hemen yanındaki metro inşaat istasyon inşaatında bütün İstanbul tarihini değiştirecek bilgileri gün ışığına çıkar diyor ama yalnız İstanbul değil, dünya tarihini de değiştirir bu tabii, bir ölçüde bilinen tarihi. Şimdiye kadar 35 mezar tespit edilmiş. Kuzey Karadeniz step kültürüne dair, yani eski Türk Altay kültürüne dair ait kurgan tipi mezarların ortaya çıkması bilim dünyasında heyecanlandırmış ama onları yeni yok ederiz. Evet, her zaman olduğu gibi dozer kullanırsınız. Tabii, ama şöyle bir önerim var. Uygarlığı mesela Van Gölü çevresinde milattan önce 3000 yılına dayanıyordu. O uygarlıktan kalan bir yer vardı. Dilkaya Höyü. Bu Van Belediyesi ne kayyım olarak atanmış kişi ne yapıyor diyor. Yalçın Doğan yazmış bunu T24'ten. Tuvalet ve otopark. E bize tarihi eser mi gerek yoksa otopark ve tuvalet mi? Karar basit. Kayyım Bey acele aziz halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde tutarak Dilkaya Höyü'nü ve bu arada oradaki 5000 yıllık uygarlığı vinçlerle, kamyonlarla, çalışma makineleriyle yerle bir ediyor. Fotoğrafı da var. Milli Eğitim Bakanlığı 1000 yıllık hata yaparak dünya mirası kabul edilen Nemrut Dağı'ndaki heykelleri de çocuklara put olarak gösteriyormuş bu arada, onu biliyor musunuz? Bakanlık 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi için... Bakanlık 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi için hazırlanan kitapta İbrahim peygamberi ateşe attığı kabul edilen kral Nemrut ile Komagene krallığı dönemini karşılaştırınca Nemrut dağındaki heykelleri put görseliyle kitapta yer almış. Sen gördün mü? Dinamit mi, dozer mi? Hangisini istersiniz? Vallahi. IŞİD usulü mü yoksa yerel yönetim tarzı mı? Karışık olsun, ortaya karışık yapalım. Benim önerim şu, 2071 tarihi ortadan kalktığına göre bundan sonra anılacak bir anma olursa deadline olarak ben 2453'ü koymak istiyorum. 3453'e ne dersin? O da olabilir ama ilk önce bir 2050, hedefimiz olarak 2453 senesini koyalım. İstanbul'un fethinin 1000. yıl dönümü olarak da nitelendirebiliriz bu durumu. Hep beraber kutlarız 2453 yılında. Evet, çok iyi. İyi parti yaparız. Parti kuruldu bu arada. İyi evet, parti. İyi parti kuruldu. Ondan da bahsederiz evet. Biraz. Şimdi dolar da bu arada yükseldi. Onda 3.80'e yükseldi. Akşam saatlerinde 3.80'e kadar yükselerek Ekim ayı rekorunu da kırdı diye bir haber verdi. Onu da Seyfettin Gürsel'le konuşuruz birazdan. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, bugün ilginç bir Star gazetesinden başlayalım. Milli İrade'nin Sesi bir fotoğrafını koymuş başbakanın. Pilot şeyinde, kıyafetinde, uçağın içinde ve oradan da Ekonomik Forum'unda konuşmuş Yıldırım başbakan. Ve 2018-2017'den daha iyi olacak demiş ekonomi olarak ve uluslararası kuruluşlar bir kez daha büyüme tahminlerinde yanıldılar. Türkiye'yi tutturamadılar. Çift haneli büyüme olursa şaşırmayın demiş. Bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Yıl sonu büyüme %7 olursa yine şaşırmayın demiş. Ve şaşı bakıp şaşırdığımızı söylemiş oluyor. Buna ne diyorsun? Enflasyon ve işsizlik son rakamlarıysa çok iç açıcı görünmüyordu. O zaman nasıl yapıyoruz? Bunu bir değerlendirelim. Bir de doların 3.80'e kadar yükselerek Ekim ayı rekorunu kırdığı haberi de vardı akşam saatlerinde. Öyle mi? Evet. Bak bundan haberim yok. Evet, bir de o vardı. Artı gerçekten aldım bu haberi. Avro'da aynı şekilde 4.47 lira seviyesinde işlem görüyor diye bir haber merkezinden, Bloomberg'den alıyorlar. Uluslararası Haber Ajansı. Bu tabii akşam vakti dolardaki bu sıçramanın nedenini bilmiyorum. İlk işim bu programdan sonra bakmak olacak ne olduğunu ama en azından şeyin, başbakanın bu olağanüstü iyimser ve şaşırtıcı, hatta tuhaflığı da açıklayacağım demecini okuduğum zaman herhalde çok etkili, olumlu etkiler diye düşünmüştüm piyasaları ama tam aksi olmuş. Belki de böyle olması şaşırtıcı değil. Neyse, doları bakacağız sonra ama şunu söyleyeyim, yani tuhaflık en hafif deyimle, tuhaflık şurada, daha işte birkaç hafta önce orta vadeli program yayınlandı. Malum evet. Bunu ekonomi bürokrasisi hazırlar, teknisyenler. Öncelikle Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı ekonomik işlerden sorumlu, ona bakar, onay verir. Ne oldu da şimdi o orta vadeli programda bu yılın büyümesini %5,5 olarak öngörüyordu? Ben kendi tahminlerimi de söyleyeceğim ama önce bu demece odaklanalım. Ne oldu da çift haneli olacağını 3. çeyreğin ve dolayısıyla da bu yılın büyümesinin %7'ye çıkacağını söylüyor Başbakan? Doğrusu anlamadım. Çünkü ya olağanüstü şeyler, gelişmeler oldu birkaç haftada ve son derece yüksek bir büyümenin çıkma ihtimali belirdi, ya da Başbakan orta vadeli programdan haberi yok, bilmiyorum. Ama şeye gelelim, sadede gelelim, birkaç büyümeyle ilgili noktayı vurgulamak gerekiyor. Bir kere birincisi, evet, 3. çeyrekte, yani işte ne oluyor, Temmuz, Ağustos, Eylül bitti. Daha henüz rakamlar belli değil, Aralık'ta açıklanacak ama tahminlerimiz var. Biz dün yayınladığımız BETAM tahmininde %6.8 yıllık büyümeyi 3. çeyrekte öngördük. Ben %7 civarında olabileceğini şahsen düşünüyorum. Biraz 7'nin üstünde de olabilir. Ama çift haneli olabilmesi için bunun ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe olağanüstü bir büyüme, bu söylediğim yıllık rakamlar, İkinci çeyrekten üçüncü çeyreğe olağanüstü bir büyüme olmuş olması lazım ki %10'a çıksın. Yani en az %10 olsun. Böyle bir şey görünmüyor. Bizim tahminimiz %1.8 çeyrekten çeyreğe büyümenin. Şimdi bu tabii her şeye rağmen yüksek bir büyüme. Çift haneyi bir yana bırakalım. Neden yüksek bir büyüme? Burada bir baz etkisi var. Çok aşina olmayanlar bu büyüme literatürüne nedir bu baz etkisi diye sorabilirler. Çok basitçe anlatmaya çalışayım. Geçen yıl malum 15 Temmuz travması nedeniyle 3. çeyrekte ekonomi küçülmüştü. Bu küçülmenin üzerine ondan sonra devam eden çeyreklerde 3 çeyrektir büyüyor ve nispeten yüksek bir büyüme var. Bunun sonucu tabii ki ne olur? Karşılaştırma yaptığınız zaman geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek bir büyüme ortaya çıkar. Bakımdan %7 şaşırtıcı değil. Esas önemli olan bundan sonra ne olabileceği. Yani bu yılın büyümesini ben şahsen %6 civarında bekliyorum. Geçen yıl %3.1'di, biraz üstündeydi %3'ün. Bu yıl ona kıyasla evet daha yüksek, daha canlı bir ekonomi var. Ama bu devam eder mi? Sorusu tabii bence kritik soru. Devam ederse büyüme hangi düzeyde devam eder? Buna tartışmamız lazım. Şimdi bu açıdan söylenebilecek birkaç şey var. Bu yılın tabii ki nispeten yüksek büyümesi, çok ciddi iç talebe teşvikler verildi, tüketime, kısmen de yatırıma. Muazzam miktarda kredi dağıtıldı hazine garantisiyle, 200 milyarın üstünde KOBİ'lere. İşte ÖTV indirimleri oldu. Şimdi bütün teşvikleri saymayayım ama bunların tabii ki etki yapması kaçınılmazdı ve iç talepte bir canlanma ortaya çıktı. Yalnız bu tabii devletin gaz vermesiyle olduğu için mali disiplini de tehdit etmeye başladı. Ve mali disiplinden vazgeçemeyeceklerini bildiği için ekonomi yönetimi, bunun çok tehlikeli olabileceğini, döviz alıp başını gidebilir. Çünkü tek çıpa kaldı düşük bütçe açığı. Ciddi frene bastılar. Maliye Bakanı da, işte sizler de izliyorsunuz, tartışılıyor kamuoyunda da, vergi artışları gündemde gelecek yıl için. Evet. Şimdi böyle bir ortamda bana sorarsan büyümenin bu düzeyde devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Ben bir kriz de beklemiyorum açıkçası. Orada da bir kriz çok gözükmüyor. Ama mesela şeyde de çok ciddi stok birikimi var konutta. İşte balon var mı yok mu tartışmaları da yapıldı. Ben hiçbir zaman balona tam inanmadım ama ciddi bir stok fazlası, satılamayan konut kolay olduğu gözüküyordu. Bunu geçenlerde belki siz de söz etmişsinizdir bilmiyorum. Ali Ağoğlu çok açık bir beyanat verdi. Bu sektörde olan biteni ve bu hakikaten şeyi konuttaki bu stok birikiminin ve satışların zorluğunu, bunun sonucunda düşen fiyatların gelecek için bir tehdit oluşturduğunu çok açıkça beyan etti. Herhalde o böyle diyorsa bence işin içinde olan birisi olarak ne olduğunu bizden daha iyi görüyordur. Tabii bu biraz da hükümete yönelikti. Aman bu konuya dikkat edin, bize yardıma gelin herhalde aynı zamanda çağrısıydı. Bu konuyla alakalı rakamlar da var Seyfettin Bey. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Eylül ayında 140.298 konut satılarak rekor kırılmış. Daha önce de rekorlar kırılmıştı. Ama Türkiye'de ilk kez 140.000'i geçen satışlarla birlikte dakikada ortalama 3 konut satılmış olmuş. Dakikada 3 konut. Evet ama şeyin söylediği şu, Ağoğlu'nun ve bizim de şüphelendiğimiz nokta, bu satmak için fiyatları düşürmek zorunda kalıyor müteahhitler ve işleri döndürmek için aslında başlamış olan şeyleri de bitirmek zorundalar, başladıkları konut inşaatlarını. Ama diyor ki yani öbür taraftan bu düşen fiyatlar bu işi o kadar karsız hale getirdi ki yeni işlere girişmek son derece güçleşti. Dolayısıyla gelecek açısından bu şeyleri, satışları göremeyebiliriz. Yani satış bir şey, bir de ama düşen fiyatlardan satıyorsan tabii bunun milli gelire katkısı da giderek düşecek demektir. Yani hem teşvikleri bu yılın sonunda, bu yılla birlikte bitiriyorlar. Çünkü devam ettiremezler mali disiplin, düşük bütçe açığı hedefleri açısından uygun olmaz. Hem de böyle konutta ki önemli katkısı var. 2017'de de önemli katkı yaptığını göreceğiz yıllık rakamlar açıklandığında. Böyle devam edemeyeceği ne dair benim şahsen şeylerim var, kanaatim var. Şimdi dolayısıyla yani başbakanın bu olağanüstü iyimser bakışı büyümeye bana sorarsanız gerçekçi değil. Ha, ama bir kriz de olacak mı? Hayır, bir kriz de, ekonomik kriz de beklemiyorum. Ama kritik nokta şu, iki kritik sorun var. Bunlar doğrudan bir seçime giden bir iktidar açısından da aslında tehdit. Biri enflasyon, diğeri işsizlik. İşsizlik, evet. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik. Şimdi enflasyonda son gelişme, bunu tartışma fırsatı tam bulamadık şeyde de, bizim programda da. Son Eylül ayı enflasyonunda bir düşme eğilimine girmiş gibiydi. Tekrar yükseldi. Evet, yani %11'in üstüne çıktı. Şimdi tabii şu var, önümüzdeki 1-2 ay ben bir miktar düşmesini bekliyorum. Çünkü orada da çok ciddi bir baz etkisi olacak. Geçen yıl enflasyonun hızlandığı dönemde Kasım, Aralık, Ocak. Ama sonuçta hala %10 civarında bir enflasyonla yaşama durumunda. Döviz tekrar, şimdi bu zaten şimdi dün akşam olan bitenin dışında dövizde de beklenmedik bir gelişme olmuştu ve dövizi kontrol etmek için yüksek faiz uyguluyordu Merkez Bankası. Cumhurbaşkanı ne düşünürse düşünsün filan durum bu. %12 fonlama şeyi, faizi Merkez Bankası'nın. Şimdi %12'den para veriyorsa banka sistemine Merkez Bankası, oradan siz düşünün mevduat faizleri ne olur, kredi faizleri ne olur. Yani ciddi bir artış söz konusu faizde. Şunu da hatırlatayım, çok değil, geçen yıl, bir yıl önce Ekim ayında bu fonlama faizi %7.7'ye kadar düşmüştü. Ondan sonra ne olduğunu işte herkes hatırlıyor herhalde, müthiş bir döviz şoku geldi. Bunda da geç kaldı Merkez Bankası, cesaret edemiyor ciddi bir faiz tepkisi vermeye. Ama sonunda mecbur kaldı. İşte bir takım dolambaçlı yollar geç likiditeyi kullanmaya başladı. Akşam vakti saat 4 ile 5 arası çok yüksek faizle para verir bankalara, Merkez Bankası, ihtiyacı olanlara. Onu sırf kullanmaya başladı. Neyse, uzun lafın kısası, faizlerde ciddi bir artış söz konusu. Enflasyon böyle devam ettiği sürece faizlerin yüksek seviyede devam edeceği ortada, ya da bilmiyorum, Merkez Bankası çok farklı bir şey, bir baskı altında farklı bir politika ister mi? Bugüne kadar yapmadı. Bir tarafta bu var, öbür tarafta da işsizlikte de bir sürpriz gelişme oldu. Gerçi bunun arızi olduğunu düşünüyorum, ama sürpriz gelişme şu: Temmuz ayı işte dönemi, Temmuz dönemi dediğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos ortalamasıdır. Her ay yayınlanır ama 3 aylık ortalamalardır bunlar. İşsizlikte de bu yüksek büyümeyle birlikte, nispeten yüksek büyümeyle birlikte bir düşüş başlamıştı. Olağanüstü yükselmişti. Aralık ayında zirve yapmıştı işsizlik. Ama son yazında da zaten işsizlikte beklenmedik bir artış olduğundan bahsediyorsun. Yani büyük bir ihtimalle, ama her şeye rağmen bir kere iki şeyi belirteyim. Bir, bu şeyde görülen, son rakamlarda görülen artış sanayi ve hizmetlerdeki ciddi mutlak istihdam kaybından kaynaklanıyor. Aslında çok daha yüksek bir artış olabilirdi. 0,1 puan arttı işsizlik. %11'in üstünde. Bunun daha fazla artmamasının nedeni, iş gücünde de çok düşük bir artış oldu, 12 binlik dönemsel olarak. Bunlar biraz istisnai rakamlar gibi duruyor. Ama ikinci vurgulanması gereken nokta, Ocak'tan beri dediğim gibi işsizlikte bir düşüş eğilimi, çok hızlı olmayan bir düşüş eğilimi vardı. Tabii ne oluyor diye sormak durumundayız. Ama %14'e çıkmıştı, 14'ün üstüne çıkmıştı tarım dışı işsizlik oranı Aralık ayında, geçen Aralık ayında. Şimdi düşe düşe 13.4'e düştü. Daha doğrusu 13.2'ye düşmüştü. 13.4'e yükseldi tekrar. Peki bir de hala 500 bin, Ömer, şunu da ekleyeyim, 600 bin işsiz sayısı 3 milyondan 3 milyon 600 bine çıkmıştı. Bu işsizlik düştü dediğim dönemde de sadece 100 bin azaldı. Evet, bir de şeyi de sormak istiyorum, yani Seyfettin, bu enflasyon hedefinin de hükümetin 3 yıl içinde adım adım %5'e düşüleceğini söylediğini belirtmişsin gazete duvarda çıkan Ahmet Gülsoy'a verdiğin mülakatte. Ama buna inanan kimse kalmadığı gibi ekonomi yönetiminin de inandığını hiç sanmıyorum diyorsun. Yani enflasyonun %5'e düşeceğine ekonomi yönetimi dahi inanmıyor. Oysa İçişleri Bakanı da aslında, Süleyman Soylu da bir şey vermişti, Can hatırlattı biraz önce bana. 15 Temmuz'dan sonra 2017 ilk çeyrekte %5, ikinci çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ABD'ye de kapak olsun diye yine %5 büyüdük. 15 Temmuz yapanlara kapak olsun demişlerdi. Biz burada kapak sorusunu sormuyoruz ama %5 konusu sizin bahsettiğiniz konu olsa gerek. Yani bu enflasyon mu, büyümeden söz ediyor? Büyümeden söz ediyor. Evet. Tabii, evet, doğru. İlk yarıda %5'in, ben de onu sürekli söyleyip duruyorum. Ardında nasıl bir teşvik sistemi yaptığını da söylüyorum. Ama bundan sonra orta vadeli, tamam, bu yıl evet %6 civarında şahsen bir büyüme bence mümkün gözüküyor. Ama bundan sonra orta vadeli program %5,5 planlamış durumda. Bu nispeten yüksek bir büyüme. Eğer böyle bir büyüme hakikaten tutturulabilirse, işsizlik de yavaş yavaş da olsa azalmaya devam edebilir. Enflasyonda çok ciddi şüphelerim var. Çok kısaca şunu da ekleyeyim, enflasyonla ilgili kendileri de inanmıyor derken, aslında Merkez Bankası'nın araştırma bölümünün de yaklaşık birkaç ay önce yayınladığı önemli bir makale vardı. Enflasyonu analiz ediyor ve katılaştığını itiraf ediyor. Katılaşma demek şu işte, kimse inanmadığı için giderek katılaştı ve kademe kademe yükseliyor. Yani bazı dönemlerde evet düşüyor ama ardından bu düşüş bir önceki dönemdeki şeyin minimum düzeyin daha üstünde oluyor. %8'in üstüne çıktı aşağı yukarı. Şimdi bu şu demek, o makalede de zaten açıkça söyleniyordu. Bunu hakikaten %5'e getirmek artık büyümeden ciddi ödün verilmesini gerektirecek bir duruma geldi. Şimdi onun için bence enflasyonla bu yeter ki kontrol altında olsun, alıp başını gitmesin ama %8-9 olsun ziyanı yok diye bir şey de hakim oldu. Görüş de yaklaşım da hakim oldu. Hem ekonomi yönetiminde hem işte iş çevrelerinde. Çünkü %5'e getirmek hakikaten büyümeden ciddi taviz gerektirecek vaziyette. Bunu göze alınmaz ki. Hele 2019'a giderken hiç göze alınmaz. Çünkü bu yapıldığı takdirde bu sefer işsizlik alıp başını gidecek. Büyüme daha da düşerse. %5,5 dediğim gibi şüphelerim var ama %4 ile 5 arası 4 civarında bir büyüme Türkiye ekonomisinin kendi dinamikleri itibariyle mümkün gözüküyor. Fakat bu büyümenin de şöyle bir sorunu var ve 2019'a doğru hakikaten 2018'de %4 civarına gerilerse büyüme işsizliği düşüremez. Çünkü iş gücü artışı güçlü. Hem genç kuşaklar geliyor, iş gücü piyasasına girmeye devam ediyor. Düşmüş olsa da bir nüfus artışı zaten söz konusu. Artı bir de kadınlar giderek daha çok çalışma yaşamına katılmaya başladı. Özellikle eğitimsizlerden söz ediyorum. Eğitimliler tabii ki katılıyorlardı zaten. Şimdi bunun sonucunda neredeyse nereden baksanız 800-900 bin net iş yaratmanız lazım. Net istihdam yaratmanız lazım her yıl. Bunun için de çok ciddi bir büyüme lazım. %5,5 evet bunu şey edebilir, telafi edebilir bu iş gücü artışını. Ama %4-4,5'luk büyüme telafi etmez. Şimdi yani sorular şu, ekonomide siyasetle birlikte baktığın zaman hele iktidar açısından bakacak olursan son derece kritik bir seçim yılına doğru yaklaşılıyor. 2019 işte Mart'ta malum yerel seçimlerle başlayacak. Erken alınmazsa tabii o da konuşulmaya başlandı. Belki de bu ekonomik gidişat yüzünden. Onun ardından da işte sonbaharda değil mi başkanlık ve parlamento meclis seçimleri, milletvekili seçimleri yapılacak. Böyle bir şeye doğru, sürece doğru giderken ekonomide iktidar işsizliğin artmasını göze alamaz. Ama öbür taraftan da bir anlamda elindeki kozu bu yıl için harcadığı, yani bu teşvik ve kamu harcamalarında müthiş artış kozunu, bundan sonra 2018'de tekrarlayamayacağı görülüyor. O zaman ne olacak? Vallahi tartışmaya devam edeceğiz. Evet, aynen böyle ve çok iç açıcı görünmüyor durumlar. Peki, çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz elbette. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, bir ara vereceğiz şimdi. Hemen arkasından da bir ufak telefon bağlantımız olacak. Kentin Bostanları bu cumartesi günü dile geliyor. Bostan hikayeleri, kent karşılaşması. Yani Tarlabatan, Roma Bostanı, Yedikule Bostanları ve Kuzguncuk Bostanı'ndan temsilciler şehirdeki bostanlara ait hikayeler anlatacaklar. Bunun proje koordinatörü Erman Topçu ile telefonda kısa bir bağlantı yapacağız. Asıl daha sonraki programlarımızda zaten yer alacak o da. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce duyurusunu yaptık. Bu cumartesi günü bir genel toplantı var. 66 kolektif üyeleri Bostan Hikayeleri sitesinde bir online arşiv oluşturdular. Bu cumartesi günü de herkesin katılımına açık bir organizasyon var. 13-17 arasında Bostan Hikayeleri başlığıyla gerçekleştirilecek bir karşılaşma var. Bostanlar ve bostanların arkasındaki yüzleri yakından tanıma imkanı verecek deniyor. Biz de proje koordinatörü Erman Topçu ile bu cumartesi günkü etkinliği kısaca 5 dakika konuşmak istedik. Merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın Erman. Günaydın, hoş geldiniz. Evet, anlatır mısınız bize ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi önce kısaca şeyden bahsedeyim. Bizim şu ana kadar neler yaptığımızdan bahsedeyim. Lütfen. Hafta sonu olan etkinlik biraz onun böyle şeyi, hani çıktı ürünlerinin ortaya dökülmesi ve bu ürünler üzerinden tekrar konuşup devamında nelere ihtiyaçların ortaya çıkarılması olacak. Biz bostanhikayeleri.com diye bir site oluşturduk ve bunu aslında bir dijital arşiv haline getirdik. Çünkü bostanlarla ilgili çok fazla şey var ortalarda gezen ama böyle hepsini tek bir yerden bakıp görülecek, işte birazcık içine girip kurcalanacak bir mecra bulamadık. Biz de dedik yani böyle bir dijital arşiv oluşturalım, içinde şeyler olsun, hani bütün hikayeleri içine toplayalım, yavaş yavaş şekillensin. İnsanlar da aslında hikayelerini bize gönderebilirler mail üzerinden vesaire. Biz oradan tekrar yayınlayabiliyoruz. Bunun devamında da birazcık daha hani biz de işin içine girsek, sadece hikayelerin paylaşımı arşivi oluşmasın dediğimizde de birkaç bostanla gidip video üretelim. Onlarla birlikte bir şeyler çekelim istedik. Ama ilk öncelikle de dedik ki onların hikayelerini çekelim. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bu bostanlar var, nasıl oluşmuşlar. Şimdilik 4 bostanı çekebildik. Yani bu hafta sonu yapacağımız etkinlikte bu 4 bostanı göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi Kuzguncuk bostanı. Kuzguncuk biraz böyle şey, mahallelinin bir araya geldiği ama aynı zamanda belediyenin kiraladığı, yani belediyenin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı, belediye mahalleli ortaklığında bir bostan ama daha çok mahalleli bostanı olarak geçiyor. Sonrasında 7 kule bostanlarını çektik. Yedi Kule hepimizin bildiği üzere işte bu kara surlarının çevresindeki ticari bostanlar aslında. Ticari üreticiler bunlar. Devamında Roma bostanını çektik. Roma bostanı Cihangir'in hemen sırtlarında kalıyor. Biz videoyu çektiğimizde Roma bostanı hala davayla uğraşıyordu. Videonun bitiminde, tam biz videonun montajını bitirdik. Bu Beyoğlu imar planları iptal edildi. Roma bostanı kurtuldu. Orası biraz işgal bostanı durumunda hala. Bir de üniversite bostanı olarak da Boğaziçi Üniversitesi'nin içindeki tarla tabanı çektik. Onun da profili biraz daha öğrencilerin kendi arasında bir araya geldiği, üniversitede bir alanı, ekipli çiftlikleri bir alan durumunda. Biz tabii böyle tanımlamalarda bulunuyoruz. Üniversite bostanı, işte topluluk bostanı, mahalle bostanı diye. Ama aslında her bostanın kendi hikayesi farklı, kendi derinlikleri başka. Bu videolarda da bunlar ortaya çıkıyor. Bu kent karşılaşması cumartesi günü saat 1'de 66 kolektifte olacak şeyde, karşılaşmada da aslında bu derinliği birazcık ortaya dökmek istiyoruz. Hem videoları izleyelim, videolarda nasıl bu derinliği biz ortaya çıkarmışız. Bir de bostan temsilcileri de gelecekler. Geldiklerinde de bu paylaşımları kendileri de gerçekleştirsinler. Yani biz şununla başladık, şuraya doğru evrildik hikayelerini biraz orada karşılıklı konuşturmak istiyoruz insanlara. Evet, yani bu cumartesi günü 28 Ekim'de saat 13'te başlayıp, yani evden sonra bir de akşam üzeri 5'e kadar, 17'ye kadar Tarla Taban, Roma Bostanı, Yedi Kule Bostanları ve Kuzguncuk Bostanı'ndan hem temsilciler gelecek hem de izleyiciler ve videoları da gösterilecek, öyle mi? Evet, evet, aynen öyle. Devamında da böyle 5-5.30'dan sonra da bostanlardan böyle aldığımız ufak tefek şeylerle ufak bir atıştırmalık yemek arası bir şey hazırladık. Hani sohbet eşliğinde onları yiyeceğiz aslında. Evet. Çok teşekkürler Erman. Çok teşekkürler Erman. Zaten bunu Açık Radyo'da devamını da getireceksin. Tohum Danasa'da programında yarın daha detaylı olarak konuşacağız. Evet, aynen öyle. Zaten videoların çıktılarını da biz tekrar paylaşacağız. Dostun hikayelerinden de takip edebiliriz. İnternet sitesinde de duyururuz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Evet, Erman Topçu'yla konuştuk. Bostan Hikayeleri, Kentin Bostanları bu cumartesi dile geliyor diye. Hem videolar var ilginç, hem de bizatihi pratik hayattan da sohbetler olacak. İlginç bir gelişme, dünyada da yükselen hikayeler bunlar. Çevre ve ekolojiyle ilgili bir başka konuda yine cumartesi günü, bu vesileyle onu da belirtmiş olalım. Dünya Vegan Günü 2017, Vegan Günü 28 Ekim'de cumartesiye geliyor ve burada da önemli bir toplantı var. Ayrıntılı olarak Vegan ve Vejetaryenler Derneği Türkiye'nin düzenlediği bir toplantı olacak. Burada da çeşitli konuşmalar ve film gösterileri, kısa film gösterileri olacak. Ebru Arıman, Türkiye Vegan Derneği, Vegan ve Vejetaryenler Derneği Türkiye'nin başkanı, yönetim kurulu başkanı Ebru Arıman'ın bir açılış konuşması ve kısa film gösteriminden sonra Didim Belediye Başkanı'nın "Vegan Dostu Didim'de Neler Değişiyor" başlıklı bir konuşması var. Sonra Doktor Suat Erus'un göğüs cerrahisi uzmanı olarak hayvansal beslenmenin sağlığımız üzerindeki etkileri üzerine bir konuşma var. Saat 14 arasında da ben Deniz'in, Ömer Madra'nın Açık Radyo'dan yani temsilen iklim değişikliğinin önüne geçmenin en önemli yolu veganlık başlıklı bir konuşma var. Sonra devam ediyor nöroloji uzmanı Timur Yılmaz, "Yediğin Şey Sen Misin?" başlıklı bir konuşma yapıyor. 15 ile 15.30 arasında Bennu Gere de fotoğrafçı, "Her Şey Seninle Başlar" başlıklı bir konuşma, işte görüntülü bir konuşma. Sonradan da standlar, kokteyl stand, atölye, sergiler ve bir konserle de bitecek Dünya Vegan Günü cumartesi günü. Nirvan Bilir Mul'un konseriyle de sona erecek. İstanbul Kalamış Marina Otel'de mekan sponsoru olarak da o gözüküyor. Bunu da duyurmuş olalım. Gıda demişken, istiyorsanız ben bir başka uluslararası politikaya geçmek için haber söyleyeyim size. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yapmış. Ülkenin altın rezervlerinin arttığını, ödeme dengesinin güçlendiğini, ruble kurunun dengelendiğini, aynı zamanda gıda ürünleri ihracatının silah ihracatını aştığını söylemiş. Domates ne olmuş? Domatesle alakalı bir şey söylenmemiş efendim. Türkiye'yle en önemli mesele domates meselesi değil mi? Domates meselesi hatta o kadar önemli ki son dakika gelişmesi olarak bile geldi oldu yakın zamanda haberler üzerinden görebilirsek. Ama bir diğer taraftan da bu domateste mecbur olduğu söylenen Rusya ihracatını silahtan daha fazla tarım ürünleri üzerinden yapmış. Bunun açıklaması da Vladimir Putin'den geliyor. Ayrıca domates ithalatı bir ay önce çekilmiş, o da var Rusya'nın Türkiye'den. İlişkiler sağlamlaşıyor yani. Güzel. Türkiye tamamen müttefiklerini değiştirme yolunda. Dün de peki Kırım meselesi ne olacak? İşte biraz önce siz söylemiştiniz, Yeni Şafak gazetesinde, evet. Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle iki Kırımlı serbest bırakılmış Rusya'da. Ama Rusya, bu da iyi alamet diye yorumluyorsun, tamam. Yani mülteci meselesine de kısaca göz atalım. Yani göç ve mülteci meselesi. Korkunç rakamlar var. Onlardan da birazcık bahsedelim. Akdeniz'de 2017'nin bilançosu henüz bitmedi tabii. Daha 2,5 ay var ama şu ana kadar 2800'ü aşkın sayıda insan hayatını kaybetmiş. Sığınmacılardan bahsediyoruz. 150 bine ulaşmış. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların sayısı. Akdeniz sularında maalesef en az 2800 kişi boğularak can vermiş. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu. Aylara ve günlere bölerseniz çok yüksek bir rakam devam ediyor. Ama iklim değişikliği, iklim krizi diyelim, iklim yıkımı, bunun önümüzdeki 20 yıl içinde filan, en geç 30 yıl içinde 300 milyon gibi akıl almaz bir rakama ulaşabileceği yolunda şeyler var. Yani 2. Dünya Savaşı'nda en büyük göç hadiseleri olmuştu. Evet. İnsanlığın yıkımı olan ve 65 milyon civarında insan yersiz, yurtsuz, göçmen, sığınmacı vesaire olmuştu. Şimdi ise bu o sayı geçti. Görüldüğü gibi sadece 3000'e yakın ölüm. Sadece Akdeniz'de var, 150 bine de bu sene sadece. Fakat ve iklim başladığı zaman savaşlardan ve çatışmalardan kaçanlar, iklimden, sellerden, sulardan kaçanlarla beraber çok daha büyük bir rakama, hatta yani yarım milyara doğru gidecek bir şeyi dünyanın nasıl baş edeceği konusunda hiçbir fikir yok. Hiçbir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden iyi bir haber var ama. Öyle demeyin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump imzaladığı son başkanlık kararnamesiyle, kanun hükmünde dedi değil mi bunlar aynı zamanda, ülkeye yeni mülteci alımlarının devam edilmesini onaylamış. Ancak 11 ülkeden kabul edilecek mülteciler için daha sıkı şartlar uygulanacakmış. 3 ay mesela bir öyle şey. 120 gün süreyle dondurulan kararnamenin geçerlilik süresinin dolması nedeniyle imzalamış zaten kendisi de. Daha sıkı taramalardan geçirecekmiş. Hangi ülkeler diye soracak olursanız Mısır, İran, Irak, Libya, Mali, Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen. Türkiye yok. Mülteci hakları savunucuları zorunlulukların ve taramaların sıklaştırılmasının başvuru süreçlerinin aylarca hatta yıllarca sürebileceğini evet. söylemiş. Bu kararın bir nevi mültecilerin Amerika'ya girişinin yasaklanması anlamına geldiğini de söyleyen uzmanlar varmış. Aynen öyle. Bu arada sel demişken önemli bir, yani küçücük bir haber olarak geçiyor ama oldukça önemli. Tekirdağ'da şiddetli sel olayı var Saray ilçesinde. Bu gözlerden kaçan bir haber ve zırhlı bir araç yükselen dere suyuna kapılmış bir askerin kaybolduğu haberi var. 4 asker de yaralandı diyor. Büyük bir olay yani. İçinde 4 asker, 2 polis, bir de vatandaşın bulunduğu. Bir vatandaş mı? O ne acaba? Bir adet. Ne demek bu? Bir adet vatandaş. Birey diyoruz belki de yani. Neyse. Olabilir mi? Neyse. Zırhlı personel taşıyıcısının içinde bir de sivil vatandaş varmış. Şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapılmış. Askerlerden biri kaybolmuş. Diğer 6 kişi kurtarılmış ama 4'te yaralıdan bahsediliyor. Önemli bir haber bu. Evet, olay sırasında bir süre araca tutunan askerin yanında bulunanlara yüzme bilmiyorum, bırakıyorum kendimi dedikten sonra sularda kaybolduğu söyleniyor. Bir trajedi. Evet. Gerçek bir trajedi. İnsanlar ölmeye başladılar ve neredeyse her hafta, her ay bu haberler geliyor. Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden insanların hikayeleri. Ve çok yüksek aslında. Yani. Hem Türkiye'de hem dünyada. Tabii tabii yani bu... Doğu Asya'daki tayfunlardan dolayı çok sayıda kayıplar ve şeyler var. Ciddi yıkım durumları var. Onlara da onlardan da zaman içinde bahsedeceğiz. Japonya'da mesela bütün bu şeyler, seçim vaziyeti varken Shinzo Abe kazandı erken seçimlerde. Güven oyu tazeledi. Evet, güven oyu tazeledi ve tarihin en uzun Japonya Başbakanı olma unvanına da kavuşacağı benziyor. Ve Japonya'yı militarleştiriyor. Ama arada gözden kaçan şey şuydu. 200 kilometreye varan saatte çok büyük bir tayfun vardı. Lan. Lan mı? Evet, adı Lan. Shizuoka bölgesinde 22 Ekim'de vurdu. Büyük bir tesadüf eseri. Tokyo'nun az yanından, varoşlarından geçerek çok büyük büyümesini şans eseri kurtardılar. Koriyama'dan geçmiş. 4 ölü. 130 yaralı var. Evet, 4 ölü var. Evet, 130 da yaralı. Bunu söylemek lazım. Ama 80 bin kişi bölgeden tahliye edilmek istenmiş. 200 kilometre kuzeyindeymiş Tokyo'nun Koriyama kenti. Evet, çok daha vahim Masuk olabilirdi var, bu evet. yani. Ve devamında gelecek her tarafta seller ve şeyler. Tayfunlar, fırtınalar, kasırgalar. Ve yangınlar. Kuraklık da var. Ki, yani İrlanda'da da ve Birleşik Krallık'ta, Britanya'da seller var. Buradaki fırtınanın adı Brian. Bu bölgenin alfabesinde başlarda geliyor anlaşılan. Büyük dalgalar ve yağmur düşmüş vaziyette. Bir de Kadiz'de 19 Ekim'den bir haber var. Güney İspanya'da bayağı Endülüs'te ciddi şeyler var. Filipinler'de de Asya'da da 12 bin kişi tahliye edilmiş. Çok ciddi bir rakam aslında. Zamboanga bölgesinde. İyi bir haber vereyim mi? Mindanao'da filan. Söyle. Katar'ın başkenti Doha'da Orta Doğu, Afrika, Asya ve Amerika'dan 18 ülkenin temsilcisinin katılımıyla düzenlenen konferansta Uluslararası Kuraklık İttifakı kurulmuş. Petrol çıkarmamaya karar vermişler diye söylemek geliyor evet, içimden ama ben yani. De, ben de öyle düşündüm. Evet ama öyle bir şey, öyle bir durum söz konusu değil. Kaya çatlatma ve petrol Katar, kuyuları açma, madencilik filan hepsine son vermişler. Yok, hepsine devam edeceklermiş ama bir diğer taraftan da mevcut uluslararası örgütlerin yerini almak ya da onlarla rekabet etmek istemediklerini, yeni organizasyonla beraber gıda güvenliğinin sağlanması konusunda beraber çalışmak istediklerini dile getirmişler. 18 devlet imza atmış. Böyle bir durum söz konusuymuş. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani. Tamim. Tamim değil. Tamim. Samim var ya, Samim. Tamim. Tamim işte öyle. O imza atmış ve yardımda bulunacaklarmış. Ama petrol çıkarmaya, gaz çıkarmaya devam. Evet. Tabii çok eğlendirici ve inandırıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Kuraklık etkisiyle HES'lerdeki su miktarı azalınca barajlardaki üretimde kısılmış. Bu da Türkiye'den gelen bir haber. Enerji Enstitüsü'nün sitesinde doğalgaz santralleri devreye alınmış barajlardaki üretim kısıldıktan sonra. Öyle. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da bir takım açıklamaları vardı. Şeyde de, Kaliforniya'da da Democracy Now'un söylediğine göre tarihi rekorlar, sıcaklık rekorları kırılmış. 40 derece yükselmiş mesela futbol maçları, yani Amerikan futbol maçlarının oynandığı sırada 40 derece gibi bir şey ölçülmüş ki bu şimdiye kadar görülen en büyük rekorlardan. Yani en büyük rekormuş, öyle söyleyeyim. Rekor kırılmış yani. Rekoru Bakan Veysel Eroğlu da kırmış. 451 barajda dünya rekoru bende demiş. Kendisi yapmış eliyle. Tek tek ilmek ilmek dokunmuş Türkiye'nin dört bir tarafını barajlarla. Kendi cebinden çıkan paralarla. Kendi bu şeyinin muhtemelen atalarından kalan topraklar üzerindeki arazilere. Devlet ormancılığından ve millet ormancılığından geçtik demiş. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçilmiş. Vay, milli orman. Yerli ve milli orman. Evet. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Eskişehir'de katıldığı Mesire Alanı açılışında yapmış konuşmasını. En çok baraj yapan kişi unvanının kendisinde olduğunu söylemiş. Ben diyorum başkan olsun. Dur bakalım. Neden? Neyin başkanı? Açık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı önümüzdeki seçimlerde. Ne diyorsun sen ya? Olamaz mı? Her tarafta ağzından barajlar düşünün, milli devletler. Kulağın işitiyor mu senin? Neyse geçelim. Nihat Zeybek'ten de bahsediyorduk ama neyse. Dinleyiciler, sevgili dinleyiciler, duymadınız bu sözleri. Geçiyoruz. Kuzey Kore'den ciddi bir biraz da savaş barış haberlerine şöyle dönecek olursak. Tabii. Fazla fırsat bulamadık çünkü Büyükada'daki 113 gün sonra serbest bırakılan 8 tahliye kararına çok büyük öncelik verdik. Bir daha Avrupa Parlamentosu'nda tutuklu gazetecilere destek açıklamalarıyla hukuk meselelerine eğildik. Eğilmeye çalıştık daha doğrusu. Kuzey Kore bayağı Pasifik Okyanusu'nda üzerinde hidrojen bombası denemesi yapacağını söylemiş. Atmosferik nükleer deneme. Pyongyang'ın önde gelen yetkililerinden birisi CNN International'a vermiş demeç. Yani Dışişleri Bakanımız son derece yüce liderin verilerini, şey niyetlerinin hakkında çok bilgiye sahip demiş. Dolayısıyla da demiş yüce lider Kim Jong-un'dan bahsediyoruz. Hı hı. Onun sözlerini çok dikkate almak gerekir demiş. Kıdemli bir diplomat. Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan ve dün yapılan bir mülakat bu Reuters'ın verdiği hidrojen bombası geliyor demiş. Aynı zamanda Satan da geliyor. Satan 2. Rusya Satan 2 testlerine başlıyormuş. Evet, bir ülkeyi haritadan silebilirmiş. Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileriyle birlikte Rusya askeri harcamalarında hız vermiş olduğu yazıyor sonhaberler.org'dan. İlginç bir site. Neyse bakalım. Rusya'nın Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil termonükleer füzesi Satan 2'nin testlerine başlıyormuş. Böyle bir teste başladığı zaman nasıl, yani testi nasıl olacak ki bunun? Fransa büyüklüğündeki bir alanı yok edebilme kapasitesine sahip füzenin testinde ne kadar yeri yok ederler diye düşünmek istemiyorum. Bir vilayeti bile yok etseler onun üzerindeki canlılar ve diğer ekosistemin tamamen tahribatı manasına gelmeyecek mi bu test? Gelecek tabii. Şüphesiz ki gelecek. Aynı zamanda Kore'nin yaptığı testte oradaki bütün canlıların ve ekosistemin tabii, yok olması manasına gelecek. Kimse umurunda değil. Sorun böyle insan hayatı dışında olduğu zaman kimsenin umurunda olmuyor. Oradaki denize atıldı, karaya atıldı, insan yok vesaire diye düşünüyorlar ve gayet hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edilebiliyor. Sadece korku duyuluyor. Ya Fransa büyüklüğündeki bir yeri ortadan kaldırırlarsa diye. Ya şeyi hatırladım. Isaac Bashevis Singer vardı. Yahudi kökenli çok önemli yazarlarından biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdi. Müteveffa, evet. Harika bir sözü hatırladım şimdi sen onu söyleyince. Biz bu hayvanları jenosit kelimesini kullanmıyordu ama yani kırmaya, yok etmeye devam ettiğimiz sürece savaşları önlememiz imkansız diyordu. Evet. Hayvanları yemekten bahsediyor tabii o aslında ama öyle. Irak'ta da çatışmalar devam ediyor. Irak'ın Fırat Nehri üstündeki Zumar bölgesinde Irak ordusuyla peşmerge arasında çatışmalar varmış. Sosyal medyada Irak ordusunun gözaltına aldığı 8 peşmergenin diz çökmüş halde fotoğrafları falan paylaşılıyormuş. Irak güçleri dün de Musul'un kuzeybatısındaki Rabia sınır kapısını tamamen kontrol altına almış. Orada da şiddetli çatışmalar yaşanıyor ama pek fazla medyada yer bulmuyor bu durum. Evet. Evet, Irak'tan Barzani'den de tarihi bir referandum çağrısı geldiğini de haberini verelim. Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna dün gece ilerleyen saatlerde referandum sonuçlarını donduralım, diyaloga geçelim diye bir çağrı da bulundu. Savaş zafer getirmez diyor. IKB'ye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. Şiddet ve çatışmalar daha fazla yayılmasını engellemek için bunların sorumlu davranmalıyız diyor. IKB'ye parlamentosu salı günü de 1 Kasım'da yapılması beklenen genel seçimleri 8 ay ertelemişti. %92'lik bir bağımsızlık desteği almışlardı ama çok ciddi bir büyük bir problem ve Kürtler açısından da adeta yıkım anlamına gelebilecek sonuçları olmuştu. Evet. Bu böyle. Özgür Suriye ordusuna bağlı 37 birlik ve Suriye'deki bazı muhalif güçler Türkiye'nin de gözetiminde tek çatı altında birleşmek için anlaşma imzalamışlar. Dün kiliste yapılan toplantıyla beraber artık ÖSO'nun adı Suriye Milli Ordusu olmuş. SMO. ÖSO'dan SMO'ya mı geçti? Evet, Türkiye'nin gözetiminde tek çatı altında birleşmek için imzalanan bu anlaşmayı Gaziantep valisi Ali Yerlikaya, Kilis valisi Doktor Mehmet Tekin Arslan ve Türk askeri yetkililerin de katıldığı iddia edilmiş. İdlib'e destek vereceklermiş. Sınır kapıları da SGH'ye bırakılacakmış. SGH neydi? Bir dakika, SGH ne? Bilemiyorum. Ha, Suriye Geçici Hükümeti'ne bırakılacakmış, evet. Ya harflerden oluşan bir şeyin içinde okyanusta boğulacağız. Alfabe çorbası vardı eskiden. Yani gene 1984 referansı yapmadan durmamak lazım galiba bu noktada. Orada da teker teker ayıklanıyordu ya yeni sözcük hazırlanırken. Öyle artık nasıl bir parti diye sorduğunuz zaman size verilecek cevap İ oluyor. Kısa İ'ye ya da İ'yi. Kayıdan geldiği söyleniyor partinin isminin de. Bu tip iddialar da var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bu amblemin kullanılması da yasaklanacağına dair çeşitli rivayetler var. Evet. Yani Akşener açıklamasında da postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. 28 Şubat'ın anlı şanlı kadrolarına seslenmek istiyorum. Mutlu musunuz, huzurlu musunuz diye sormuş. Ey 28 Şubat'ın gafilleri, bu kadını hatırladınız mı? Diye. Milletin hakkı için, devletin hakkı için karşınızda durduğumda parmak salladığınız, korkutmaya çalıştığınız, itibarını zedelemeye çalıştığınız kadını hatırladınız mı? Siz neredesiniz bilmiyorum. Biz yine milletimizle yürüyoruz demiş. Yolsuzluğa bulaşan itibarını bırakmadan bu dünyadan göçmeyecek demiş. Epey bir ayrıntılı açıklama var. Çıkar yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz diyor. Madem partilerden, seçimlerden bahsettik, günün iyi haberlerinden bir diğerini verelim. Büyükada'da serbest bırakılan 8 tahliye kararından sonraki iyi haberlerden bir tanesi, yakından takip etmeye çalıştığımız Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern, en genç üçüncü kadın başbakanı ve en genç evet. Başbakanı olarak yemin etmiş ve empati kelimesini kullanmış. Empati mi? Evet. Yani odaklanmış, empati duyan ve güçlü bir hükümet kuracağını söylemiş. Empati kelimesinin geçmesi çok önemli aslında. Evet, ama dünyada en çok ihtiyacı duyulan şeylerden bir tanesi bu. Fazlası zarar yok, azı karar, çoğu zarar, azı karar şeklinde bir açıklamayla da nitelendirilebilir. Deutsche Welle'de de bir haber çıkmıştı, belki görmüşsünüzdür, konuyla alakasız ama aşırı empati de hasta ediyormuş. Yapılan yeni araştırmalara göre empati ile merhamet arasındaki fark dile getiriliyormuş ve oksitoksin ile daha kibar olmanın mümkün olduğundan bahsediliyor. Empatik stres kimseye yardımcı olmuyormuş. Bu noktalarda var. Fazlasına evet. Gerek yok. Evet. Ama aktif, odaklanmış, empati duyan ve güçlü bir hükümet demiş. Fakat yemin törenine giderkenki fotoğrafları harika gerçekten. Guardian'da var. İki yeni ve partneriyle beraber. Partneri ve partnerinin iki yeni galiba. Ha, partnerinin iki yeni. Evet, yeni. Ben kendisini zannetmiştim. Küçük kız var. Çok şirinler ve harika yani. Başarılar dileyelim. Partnerin adı Clark Gayford. O da yakışıklı birisi. Evet. Nina Cowan ve Rosie Cowan'la parlamentoya, Wellington'daki parlamentoya gelirken ve onlarla oynaşırken çok çocuklar da, kız çocukları da çok mutlu görünüyorlar. Hoş bir fotoğraf yani doğrusu. Bir kötü haber vereyim. Biraz önce bahsettiğimiz Tekirdağ'ın Saray ilçesinde aşırı yağmur nedeniyle mahsur kalan insanları kurtarmaya giderken yolda devrilen askeri personel taşıyıcısının içindeki asker, sel sularına kapılan askerin cansız bedenine ulaşılmış. Bu da gelen son dakika haberlerinden bir tanesi. Evet. İstanbul'a ihanet ettik, sorumluyum diyen Erdoğan'ı da Çevre Bakanı savunmuş. En büyük ihaneti Cumhuriyet Halk Partisi yaptı demiş. İstanbul'u o mahvetti demiş. Ne zaman? Ne zaman mı söylemiş Mehmet? Yok hayır, ne zaman şey yapmış. Ben İstanbul'u 1453'ten bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyormuş gibi açıklamalardan ötürü hatırlamıyorum o dönemi. Ben de hatırlamıyorum. Zaten bu o zamanın öncesine kadar evet. Bir şey değil. Koskoca Çevre Bakanı. Bir ilginç haber daha var. Artık gerçekten aldığımız bir haber. Selahattin Demirtaş'ın Seher adlı kitabı ki çok kısa süre içinde yüksek sayıda baskı yaptı. Ben harika da bir hikayelerden oluştuğunu düşünüyorum. Çok güzel. Yani orta sınıf, emekçi sınıfların, alt orta sınıfta yaşayan insanların yoksulların hayatına çok derinlemesine ve paylaşan empatik bir bakışla yazılmış ama son derece ustaca hikayeler bence. Ve onlar yazarlar ve şairler 36. Uluslararası Kitap Fuarı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitabını, bu Seher başlıklı kitabı imzalayacaklar. Hikayelerden birinin adı da o. Genellikle güçlü bir mizahın da hakim olduğu ama trajedinin de zaman zaman yer bulduğu bir hikayeler bütünü. Dipnot yayınlarından yapılan açıklamada yayın evimizden çıkan ve okurlardan büyük ilgi gören Demirtaş'ın 12 öyküden oluşan kitabı Seher, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar alanında düzenlenecek 36. Uluslararası Kitap Fuarı'nda yazarlar ve şairler tarafından imzalanacak demiş. Bu da çok ilginç aslında. Hiç bir yani şimdiye kadar yapılmış olduğunu hatırladığım bir uygulama değil. İlk gün 4 Kasım Cumartesi saat 15'te 14. imza salonunda İmzalayacak olanlar Behçet Çelik, Burhan Sönmez, Gaye Boralıoğlu, Hüseyin Kıran, Jacqueline Çelik, Karin Karakaşlı, Mehmet Sait Aydın, Murat Uyurkulak, Müge İplikçi, Necmiye Alpay, Oya Baydar, Seray Şahiner, Şeyh Muz Diken, Sırrı Süreyya Önder ve Yavuz Ekinci. Pazar günü de son gün oluyor, 12 Kasım. Gene 15'te birinci imza salonunda Ahmet Telli, Aslı Tuğumcu, Ayşegül Tözeren, Ercan Kesal, Figen Şakacı, Haydar Ergülen, Mehtap Ceyran, Murat Han Mungan, Nurcan Baysal, Sezai Sarıoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Şebnem İşigüzel ve Şükrü Erbaş oluyorlar. Bayağı ciddi bir olay. Bu da ilk defa duyuyorum bunu. Günün en son en iyi haberini vererek kapatayım. Erdoğan'ın brüt maaşı %10,7 oranında artmış. %10,7. Hı, sembolik bir şey yani. Sembolik mi? Ne bileyim. Memura %7,6 mesela. Yeni maaş 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor. İtibardan tasarruf yok. Meclisin yeni oval masasının maliyeti 1 milyon liraydı, hatırlıyorsun. Bir yıllık faturası da temizlik gideri 2 milyon lira örtülü ödenekte gizlenmişti. Yani ben bir hesap yaptım, sana sormuyorum bu neden sorularını. Günde 1300 lira alıyor. Ne kadar? Günde 1300 Türk lirasına geliyor bu maaşı. Net. SSK'lıdır mı? Oradan kesinti var. Net. Ben hesapladım bunu. Peki bireysel emeklilik fonuna da aynı şekilde bütün vatandaşlara yapılan çağrı gibi kendisi de uymuş mudur? Tabii. Saatte 54 liraya geliyor. Dakikada 1 liraya yakın. Yani 90 kuruş 1 liraya yakın. Yani şu Açık Gazete'yi bitiriyoruz ya şimdi, 108 hatta 110 lira kazanmış durumda. Bu program başladığından beri. Nasıl? İlginç. Galiba Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Ben tekrardan hatırlatacağım. Beşiktaş'ta süren metro inşaatında Türk Altay kültürüne ait 3500 yıllık kurgan tipi 35 mezar bulunmuş. Yani 1071 teorisi çökmüş oluyor. Önümüzdeki hedefimiz 2453. Herkes ona göre hazırlığını yapsın diyorum ben de. Evet. Gilbert Beko'yla tamamlıyoruz. Gilbert Beko 90 yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Fransız şanson dünyasının en önemli müzisyenlerinden biri Monsieur 100 bin volt, Bay 100 bin volt yani. Enerjik performansları dolayısıyla şimdi onun en ünlü şarkılarından bir tanesini dinleterek bitiriyoruz. Gilbert Beko'dan Ementeno, ya şimdi ve şimdi. Şimdi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire, vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Açık Gazete.